ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมทวัตเช้าเรื่องเรียนรู้มายาของสุขและทุกข์โดยพ่อท่านสมณะโพธิรักเมื่อวันที่5มิถุนายน2546ที่หมู่บ้านราชธานีอโศกขอเชิญท่านติดตามฟังได้ณบัดนี้ เจริญธรรมทุกคนวันนี้เป็นวันเกิดของราชธานีอโศกนะราชธานีอโศกนี่เกิดมาได้9ปีตั้งแต่ตั้งครรภ์ถือว่าตั้งครรภ์นะพ.ศ. 37นี่ถือว่าตั้งครรภ์ตั้งครรภ์มาวันพ.ศ. 39คลอดได้เป็นหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านพ.ศ. 39ตั้งครรภ์2ปีเนาะเป็นหมู่บ้านพ.ศ. 39มาถึงวันนี้นับมาก็ได้กี่ปี39มาถึงวันนี้มาถึง46ฮะ7ปีถ้านับตั้งแต่ตั้งครรภ์ก็9ปีมาถึงปีนี้ก็7ปีอายุขนาดนี้น่ะ7ปีถ้าเป็นเด็กก็ถือว่าเป็นเด็กเริ่มรู้เดียงสาเริ่มจะพูดกันรู้เรื่องเริ่มจะมีการกำหนดรู้เริ่มจะอะไรต่ออะไรชัดเจนอะไรอย่างนี้เป็นต้นรู้ภายนอกภายในรู้ใหญ่รู้เล็กรู้สูงรู้ต่ำรู้อะไรมีถือว่า7ปี7ปีนี่มีเป็นผู้ที่มีสติสัพพัญญะปัญญาบรรลุอรหันต์ได้นะในสมัยพระพุทธเจ้าก็มีผู้บรรลุอรหันต์นะซึ่งคนอายุ7ปีบรรลุอรหันต์ได้อย่างน้อยก็บรรลุโสดาบันเลยก็ได้อย่างนางวิสาขาเนี่ยบรรลุโสดาบันตั้งแต่อายุ7ขวบอะไรเงี้ยคือเป็นการกำหนดรู้ดีรู้ชั่วรู้สัจธรรมในแนวลึกก็ได้แนวตื่นก็ได้แน่นอนคนก็ดีสถานที่ก็ตามหรืออะไรก็ตามที่เราประกอบกันขึ้นมันก็เป็นสังขารเป็นการรวมเป็นการปรุงแต่งกันเป็นการประกอบกันขึ้นมาเป็นสภาพตั้งแต่เป็นสภาพที่ยังไม่ใช่ชีวะเป็นอุตตุมันก็เป็นสภาพเป็นสภาพที่รวมตัวกันมีพลัง มีพลังงานร่วมด้วยอย่างบ้านราชนี่ก็มีพลังงานร่วมอยู่ในนี้นะจะเป็นพลังงานที่ร่วมอยู่มีฤทธิ์มีแรงมีความร้อนความเย็นมีรังสีมีอำนาจขับดันอะไรยังไงก็แล้วแต่มันก็มีอยู่ในตัวของมันเองตั้งแต่เนบูล่าตั้งแต่อะไรก็แล้วแต่สารในมหาอวกาศมารวมตัวเป็นกลุ่มกันขึ้นเป็นกลุ่มเอาเนบูลาจนกระทั่งมันใหญ่มากใหญ่จนกระทั่งมันสะสมทั้งพลังงานทั้งอะไรต่ออะไรเข้าไปในตัวแล้วรักษาสภาพเดิมไม่ได้เขาก็มันก็เกิดบิ๊กแบงนะเกิดระเบิดเกิดแตกตัวกระจายออกเป็นกาแล็กซี่กระจายเป็นกลุ่มดาวกลุ่มกาแล็กซี่ที่รวมดวงดาวไว้อยู่ในอะไรต่ออะไรทั้งมีพลังงานก่อเกิดขึ้นเกิดความแตกขึ้นก็เกิดกับพลังงานเสริมสร้างขึ้นเกิดความเคลื่อนไหวเกิดการขัดสีเกิดการกระทบเกิดการกระแทกเกิดความร้อนความพลังทั้งพลังอะไรต่ออะไรต่างๆนานาอุตุขึ้นเป็นก้อนเป็นกลุ่ม เป็นสสารขึ้นไปจนกระทั่งแล้วก็ปรับตัวเองไปจนกระทั่งกลายเป็นพลังงานที่เย็นมีดินน้ำลมไฟอะไรเกิดขึ้นประกอบกันเข้าพลังงานทั้งที่หมุนทั้งที่ช้อนชัยทั้งที่พลังงานทางฟิสิกส์ความร้อนแสงเสียงแม่เหล็กไฟฟ้าอะไรต่างๆนานาเข้าไปประจุจนเป็นฤทธิ์เป็นแรงอะไรขึ้นมาเป็นดวงดาวหมุนไปหมุนมาหมุนทั้งรอบตัวเองหมุนทั้งรอบส่วนนั้นส่วนนี้ที่มันจะเป็นเส้นโคจรเนี่ยมันก็เป็นไปของมันธรรมชาตินี้ไม่มีใครรู้แต่เขาก็บอกว่าพระเจ้าสร้างพระเจ้าก็คือธรรมชาตินั่นแหละมันเป็นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่มีใครรู้เบื้องต้นแล้วมันจะไปจบเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้เบื้องปลาย มันก็เกิดมาอย่างนั้นผู้ที่สามารถรู้ก็คือผู้มีธาตุรู้ก็คือมนุษย์ธาตุรู้นี่ก็เป็นพลังงานพลังงานตั้งแต่เป็นพีชะพีชะก็เป็นธาตุพลังงานที่มันรวมตัวกันเข้าแล้วก็ทำการสังเคราะห์กันเข้าไปจนกระทั่งกลายเป็นพลังงานระดับหนึ่งเรียกว่าพีชะ พลังงานพีชะนี่มันไม่มีตัวเวทนามันมีคุณสมบัติมีสัญญามีสังขารแต่มันไม่มีเวทนาคือมีลักษณะของการกำหนดรู้มันรู้พลังงานระดับชีวะระดับพีชะนี่รู้ว่านี่ธาตุน้ำนี่ธาตุดินนี่ธาตุลมธาตุไฟนี่เรียกใหญ่ๆย่อยๆลงไปว่าธาตุนี้เป็นอย่างนั้นธาตุนี้เป็นธาตุอะไรต่างๆนานาธาตุออกซิเจนธาตุคาร์บอนไดออกไซด์มันรู้นี่เป็นแสงนี่เป็นน้ำนี่เป็นเย็นนี่เป็นร้อนมันรู้มันกำหนดรู้อันนี้เอาอันนี้ไม่เอาอันนี้เป็นพิษอันนี้ไม่เป็นพิษอันนี้ใช้ได้ดีใช้ได้ไม่ดีอะไรมันรู้มันกำหนดได้แล้วมันก็คัดเลือกเอาออกก็จัดออกดูดซับไว้แล้วก็เอามาใช้งาน ก็เป็นพลังงานธรรมชาติซึ่งเราไม่รู้เราคิดไม่ออกนักวิทยาศาสตร์ทุกวันนี้ก็ยังคิดไม่ออกว่าธรรมชาติมันทำงานยังไงของมันได้ยังไง มันเป็นอัตโนมัตินะมันก็เป็นของมันไปแม้แต่พลังงานสามัญพลังงานทางอุตุความร้อนแสงเสียงแม่เหล็กไฟฟ้าทางฟิสิกส์เขาเรียกทางฟิสิกส์ทั้งหลายเนี่ยมันก็เป็นของมันเป็นธรรมชาติของมันอยู่ในโลกนี้มันเปลี่ยนแปลงไปบ้างร้อนมามันก็เปลี่ยนมาเย็นอะไรบ้างแล้วแต่แสงมีก็มืดไปบ้างอะไรก็แล้วแต่มันก็เป็นไปทำตามธรรมชาติของมันที่เป็นเหตุปัจจัยของมันคนมีความรู้ได้พอสมควรสามารถไปเปลี่ยนแปลงมันได้บ้างแต่ก็ไปจัดการกับมันทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ได้พีชะก็ได้ของมันประมาณหนึ่งมันก็ทำของมันไปพลังงานในระดับของจิตทีนี้อุตุพีชะจิตพลังงานในระดับจิตที่มีเวทนานอกจากจะมีสัญญามีสังขารมีการปรุงเป็นนั้นเป็นนี้แล้วมันก็สามารถรู้สึกอีกต่างหากเวทนารู้สึกเจ็บรู้สึกปวดรู้สึกร้อนรู้สึกหนาวรู้อะไรได้เยอะแยะมากมายขึ้นมาตามลำดับของพลังงานที่มีความเจริญพลังงานระดับหนึ่งตั้งแต่สัตว์เล็กๆ เป็นจิตวิญญาณในระดับย่อยระดับเล็กก็มีสมรรถนะขนาดหนึ่งพัฒนาขึ้นมาเป็นพลังงานทางวิญญาณหรือทางจิตที่เจริญขึ้นมาเรื่อยๆก็มีสมรรถนะสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นแล้วก็มีอุปกรณ์ที่ให้พลังงานวิญญาณหรือพลังงานจิตเนี่ยใช้ทำงานเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องมือเครื่องมือนั้นก็จะเหมาะสม จากจะพัฒนามาตั้งแต่สัตว์เซลล์เดียวหลายเซลล์จนกระทั่งซับซ้อนพัฒนามาจนเป็นสัตว์หลายๆชนิดแล้วก็บอกไม่ได้ว่าตัวไหนฉลาดอย่างไรแค่ไหนบางทีก็บอกสัตว์ชนิดนี้ฉลาดกว่าอย่างนี้อันนี้มันก็ฉลาดเชิงนี้อันนี้ก็ฉลาดเชิงนี้อะไรก็แล้วแต่ก็พร้อมกับทั้งอุปกรณ์ที่ให้ใช้กับจิตวิญญาณ ที่จะใช้เข้าไปใช้อุปกรณ์นั้นๆเพราะสัตว์แต่ละประเภทเดรัจฉานต่างๆมันก็ใช้ได้เท่าที่อุปกรณ์มีกับพลังงานที่รู้สึกแค่จะใช้มันฉลาดเฉลียวได้เท่านั้นจนกระทั่งมาถึงคนคนก็มีระดับต่ำมีอุปกรณ์เขาก็วัดทางวิทยาศาสตร์เหมือนกันมันสมองเล็กมันสมองโตมันสมองละเอียดมันสมองอย่างโน้นอย่างนี้อะไรก็แล้วแต่คืออุปกรณ์ในการให้จิตวิญญาณใช้งานมันสมองนี่เป็นอุปกรณ์ในการใช้งานเข้าใจกันมาแต่โบราณว่าใจจิตใจนึกว่าหัวใจเป็นตัวที่ควบคุมชีวะชีวะทั้งร่างกายความจริงมันไม่ใช่จิตวิญญาณไม่ใช่ใจจิตวิญญาณมันใช้สมองอุปกรณ์ที่จิตวิญญาณใช้คือสมองไม่ใช่หัวใจนะแต่เพียนไปเรียกหัวใจไปเรียกใจเลยไปเรียกความรู้สึกว่าเป็นใจเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอะไรไปอยู่ที่ใจ ไปเรียกที่ใจนี่เป็นความเพี้ยนเหมือนกับวิทยาศาสตร์ที่เขาเรียกกรรมพันธ์เขาไม่เรียกกรรมพันธ์เพี้ยนไปจากความจริงจิตใจก็เหมือนใจนึกว่าเป็นเครื่องใช้ของเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ของจิตวิญญาณไม่ใช่เพียนชั้นเดียวกันกรรมพันธ์เพียนไปความจริงแล้วที่หมายถึงกรรมพันธ์ที่มันสืบทอดมาจากยีนเขาเรียกเป็นภาษาไทยอะไรยีนไม่มีภาษาไทยไม่ได้ตั้งกันมาเลยภาษาไทยยีนกับโครโมโซมนี่ทับศัพท์นะเขามียีนเป็นแบ่งมาก็เป็นโครโมโซมอะไรตัว X ตัว Y อะไรก็แล้วแต่สายพันธุ์ยีนคือสายพันธุ์นั่นน่ะเขาก็บอกว่าสืบสายพันธุ์มาจากปู่ย่าตาทวดอะไรอะไรมาตามกฎอะไรล่ะนะตามกฎเมนเดลเหรอเก็บกฎเมนเดลก็บอกมันสืบสายพันธุ์มาเนี่ยอันนั้นมันเป็นสรีระพันธุ์ไม่ใช่กรรมพันธุ์ไม่ใช่เกิดด้วยกรรมเป็นพันธุ์ที่เกิดด้วยกรรมไม่ใช่นี่ก็เรียกเพี้ยนเรียกเพี้ยนไปตั้งศัพท์ไปใส่ลักษณะนั้นน่ะยีนนั้นเรียกว่าเชื้อที่จะต่อสายพันธุ์มาเรียกว่าเป็นกรรมพันธุ์ผู้นี้มีกรรมพันธุ์มีเชื้อสืบทอดมากรรมพันธุ์สืบทอดมาจากกรรมไม่ใช่กรรมสืบระหรือยีนหรือสายพันธุ์จะมีศัพท์อะไรคำว่าสายพันธุ์มันสายมาจะเรียกสายพันธุ์เลยยังตรงกว่ากรรมพันธุ์มันเป็นสายอะไรไม่รู้ละสายวัตถุหรือสายรูปธรรมหรือสายนามธรรมก็ตามใจแต่เรียกหมายถึงสายรูปธรรมสายทางยีนทางเชื้อที่เป็นสภาพวัตถุหรือสภาพรูปธรรมไม่ใช่นามธรรมนามธรรมของพ่อแม่จิตวิญญาณจิตใจของพ่อแม่ไม่ใช่ตัวเชื่อมต่อมาเป็นจิตวิญญาณของลูกของหลานไม่ใช่และพุทธเจ้าก็ตรัสชัดลงไปอีกความรู้พระพุทธเจ้าตรัสชัดลงไปอีกว่าจิตวิญญาณเป็นอัตภาพเป็นของตัวของตนไม่ใช่ของใครไม่ใช่แบ่งกันและไม่สืบทอดกันด้วยรับมรดกของตนของตนกรรมสกุมหิกรรมทายาโทกรรมเป็นของของตนกรรมสกุมหิหรือกรรมสกะของตนท่านก็ สมทับลงไปอีกว่ากรรมทายาโทนอกจากเป็นของตนแล้วตนเท่านั้นรับมรดกของกรรมของตัวเองไม่ใช่เราทำแล้วก็ให้ลูกรับมรดกกรรมให้หลานรับมรดกกรรมสืบทอดกันเป็นกรรมเป็นภาษากรรมกรรมพันธุ์สืบทอดกันไปไม่ใช่กรรมเป็นของเรากรรมสกตากรรมสกะแล้วกรรมมัคทายาโทกรรมทายาทกรรมเราต้องรับมรดกกรรมหรือเป็นทายาทกรรมกรรมทายาททายาทกรรมของเราเองไม่ใช่คนอื่นคนใดก็กรรมของใครของตนเองของใครก็ของมันกรรมโยนิและกรรมนี่แหละพาเป็นพาไปอยู่ในวัฏสงสารคำตรัสอันนี้ของพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคำไขสัจจะซึ่งเราจะตามพิสูจน์ใครพิสูจน์ใครได้พยายามศึกษาค้นคว้าสืบพิสูจน์ปฏิบัติพิสูจน์ก็จะเห็นความจริงพวกนี้ซึ่งเป็นสัจธรรมกรรมนี่สำคัญพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาให้พึ่งกรรมกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสรโนกรรมพาเกิดพาเวียนวนอยู่ในวัฏสงสารนี้และกรรมเนี่ยเป็นเขาเป็นพันเพราะฉะนั้นเราจะสะสมให้กรรมนี่แหละกรรมนี่แหละพาสะสมทางจิตวิญญาณพาสะสมทางจิตวิญญาณจิตวิญญาณนี่เมื่อเกิดมาเป็นอัตภาพแล้วนี่ไม่สลายง่ายจะทำงานเป็นนานเท่านานเปลี่ยนแปลงได้ไม่เที่ยงเป็นไปตามเหตุปัจจัยแต่ถ้าควบคุมได้สามารถควบคุมเปลี่ยนแปลงมันได้มันก็จะเปลี่ยนแปลงเป็นพันธุ์ใหม่มาเรื่อยๆจากพันธุ์สัตว์นรกนะเอาไหมล่ะสัตว์นรกพันธุ์ดีเอาไหมไม่เอาสัตว์นรกพันธุ์ดีนะพันเก่งสัตว์นรกพันเก่งเก่งเยี่ยมเลยโอ้โหไอ้คนนี้ฝีมือทำลายชั้นหนึ่งฝีมือทำชั่วได้สุดยอดอะไรเงี้ยสัตว์นรกนะเรียกเป็นภาษานี่แหละเรียกว่าพันเผ่าพันเป็นตระกูลเป็นเชื้อนานเชียวแหละพันนี่มันก็จะเป็นแบบฉบับเป็นต้นตำรับเป็นพันภาษาอีสานเรียกว่าแนวมันภาษาอีสานเรียกว่าแนวพันเนี่ยแนวมันสะสมมาจนได้ที่ตกผลึกแล้วก็ยืนยันตัวนี้ไปอีกนานแก้ไขยากเป็นพันแล้วแก้ไขยากเปลี่ยนแปลงยากแต่เปลี่ยนแปลงได้ด้วยกรรมทางวัตถุทางสรีระพันของสรีระเนี่ยเขาเปลี่ยนแปลงได้เขาพวกจะเปลี่ยนแปลงพืชพันธุ์ธัญญาหารสัตว์ต่างๆสัตว์คนสัตว์อะไรมันเปลี่ยนแปลงพันเนี่ยพันตระกูลมองโกเลียตระกูลมองโกมแปลงไปเป็นอะไรมองโกเลียนแปลงเปลี่ยนแปลงไปเป็นคอเคเซียนผสมกันไปผสมมาเดี๋ยวไม่เหลือหรอกมองโกมันก็ไปเป็นคอเคเซียนไปหมดเลยหรือจะให้ไปเป็นนิโกเลียนก็ได้อะไรนี้เป็นต้นเปลี่ยนแปลงพันไปได้ทางสรีระนี่เขาทำได้เขารู้วิธีแล้วพืชต่างๆเขาก็เปลี่ยนไปนี่เร็วเปลี่ยนพันนี้ขยายปรับปรุงพันธุ์มันอย่างนี้ได้ทางรูปธรรมพระพุทธเจ้าก็เปลี่ยนแปลงพันธุ์ทางนามมาทำได้ในรูปร่างกายคนนี่แหละคนอย่างเดิมเกิดมาอย่างเดิมรูปร่างนั่นตัวใหญ่หน่อยนี่ตัวเล็กหน่อยอะไรนี่ก็ตามแต่เป็นนับคุณภาพคุณสมบัติทางจิตวิญญาณคุณลักษณะทางจิตวิญญาณตัวใหญ่อย่างนั้นก็ได้ตัวเล็กอย่างนี้ก็ได้พันนิโกเลียนก็ได้พันคอเคเซียนก็ได้พันมองโกเลียนก็ได้ได้นะอยู่ในรูปธรรมไหนจิตวิญญาณก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้เปลี่ยนพันได้ ปลี่ยนกรรมพันธุ์ถ้าได้ทางกรรมเปลี่ยนพันธุ์ได้ทางกรรมเพราะงั้นคำว่ากรรมนี่จึงเป็นตัวสำคัญมากในความเป็นสัตว์โลกหรือเป็นมนุษย์มนุษย์เกิดมาเป็นสัตว์ที่มีพลังงานธาตุรู้และมันสามารถรู้อะไรได้หมดทุกวันนี้นี่คนก็พัฒนาความรู้แต่ก็ไปพัฒนาความรู้ทางด้านนอกเขาไม่มาเปลี่ยนแปลงพันยิ่งทุกวันนี้ยิ่งไม่เข้าใจยิ่งหลงระเริงไปหลงไหลวัตถุรูปไปหลงไหลข้างนอกศึกษาค้นคว้าเสียเวลาโอ้โหไปใหญ่เลยจะไปที่ใดอะไรต่ออะไรจะเหนือธรรมชาติแบบธรรมชาติทางวัตถุเหนือไปหมดไปเหนือธรรมชาติทางวัตถุนะจะพยายามให้สรีระเนี่ยไม่รู้จักตายอะไรก็แล้วแต่พยายามค้นคว้าหาทางทุกอย่างแต่ไม่มาค้นคว้าทางจิตวิญญาณก็เลยมีสองด้านใหญ่ๆทางด้านรูปธรรมทางด้านวัตถุนอกกับทางด้านนามธรรมพระองค์ใครเห็นความสำคัญอันใดคนนั้นก็จะมุ่งมั่นไปทำความสำคัญอันนั้นพระพุทธเจ้าเห็นความสำคัญทางจิตวิญญาณและได้ตรัสออกมาเป็นหลักคำสัตว์เลยว่ามโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาจิตวิญญาณมโนเนี่ยเป็นประธานเป็นประธานรูปธรรมด้วยเป็นประธานสิ่งทั้งปวงเลยเป็นประธานทุกอย่างเป็นใหญ่มโนนี่เป็นใหญ่นะเพราะงั้นใครที่สามารถควบคุมมโนกำหนดมโนของตนได้ให้หยุดให้ไปให้มาให้เป็นเช่นโน้นให้เป็นเช่นนี้แม้ที่สุดให้ตายให้เกิดสุดท้ายจึงสามารถที่จะตายไม่เกิดก็ได้จึงสามารถถึงนิพพานเพราะนั้นกำหนดให้จิตวิญญาณเองดับสนิทเลยไม่เกิดอีกเลยเรียนรู้พลังงานทางจิตวิญญาณจนกระทั่งไม่มีอะไรเวียนวนอีกดับสนิทหมดสภาพทำให้ศูนย์ในฟอเรียกว่ายิ่งกว่า GMO คือทำให้มันเกินกว่าที่จะเป็นอะไรเป็นพวกที่ไม่ต่อพันได้แล้วอ่ะเรียกอะไรอ่ะศัพท์พันเอามาปลูกต่อไม่ได้แล้วอ่ะมันยังไงเราเนี่ยมันจะนับวันไม่ลึกนึกอะไรไม่ออกลืมภาษากันแค่ก็ช้าอะไรกันจนทำให้มันพันนี่เป็นหมันพันนี่ไม่เชื่อมต่อพระพุทธเจ้าก็ทำให้ตัวเองเนี่ยเป็นหมันจิตวิญญาณตัวเองเป็นหมันไม่เกิดอีกไม่สืบทอดอีกเป็นหมันถึงขนาดเปลี่ยนสภาพตัวเองไปเลยหมดอัตภาพตัวเองแบ่งพลังงานนี้ออกไปเป็นอะไรอื่นๆไปหมดเลยซึ่งเป็นธรรมชาติของอะไรก็ตามแต่ดินน้ำลมไฟพลังงานเป็นความร้อนแสงเสียงแม่เหล็กไฟฟ้าแตกตัวออกไปไม่เกาะกลุ่มกันมาจนกระทั่งมีความวิจิตมีความลึกซึ้งมีความสามารถจับตัวกันเป็นพลังงานจิตเนี่ยแตกตัวออกเหมือนกับพลังงานเหมือนกับไม่ใช่พลังงานเหมือนกับธาตุ H2 กับ O มาจับกันO 2ขา H ขา1มารวมกันก็เป็น H2O เป็นธาตุน้ำแต่พอสามารถที่จะแตกตัวของ H ออกจาก O ได้เด็ดขาดน้ำก็ไม่เหลือก็กลายเป็นอื่นไปหมดแล้ว ราะฉะนั้นคุณเองคุณมีอัตภาพมีจิตวิญญาณที่เป็นอัตตามาตัวหนึ่งพระพุทธเจ้าสามารถทำลายอัตตานั้นได้จนกระทั่งสุดท้ายไม่เหลือแล้วไม่มีธาตุตัวนี้อีกแล้วธาตุใจกลั่นไม่อยู่แล้วไม่เหลือหายไปแล้วไม่เอามาไม่เป็นพันอีกแล้วพันธาตุใจกลั่นไม่เหลือกลายเป็นธาตุแยกย่อยไปเป็นธาตุอากาศธาตุลักษณะนั้นลักษณะนี้จะเป็นดินน้ำลมไฟจะเป็นเชิงฟิสิกส์เป็นความร้อนแสงเสียงแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นพลังงานอะไรอื่นก็แตกตัวไปหมดเลยไม่เหลือเป็นธาตุตัวเดิมของเราพระพุทธเจ้าสามารถที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางจิตวิญญาณถึงขั้นนี้จึงเรียกว่านิพพานจึงเรียกว่าจบสุดเป็นปรินิพพานนิพพานนี่ก็ดูความหมายขั้นหนึ่งซึ่งอาตมาก็เอามาบอกแล้วว่าความหมายขั้นนิพพานนั่นคือความหมายในระดับที่ไม่ทุกข์หมดทุกข์หมดสุขคนฟังคนโลกโลกนี่เป็นคนโลกโลกมีสุขมีทุกข์เป็นตัวที่ทำให้วนเวียนวัฏสงสารเกิดแรงขับดันเพราะนั้นก็เลยไปชอบสุขชังทุกข์หนีทุกข์ก็หาสุขเป็นเหรียญสองด้านที่แยกกันไม่ออกก็วนเวียนอยู่งั้นน่ะสมใจก็สุขไม่สมใจก็ทุกข์พระพุทธเจ้าจึงกระทำมาทำให้สุขทุกข์นี่หมดไปอัตทุกขมสุขไม่มีแล้วไม่มีทั้งสุขทั้งทุกข์ที่โลกีที่เคยเป็นกลายไปเป็นสภาพกลางๆเป็นสเตอร์นเป็นสภาพเรียกอีกภาษาหนึ่งว่านิวตรอนนิวตรอนสเตอร์นและนิวตรอนมันไม่ผลักไม่ดูดไม่อะไรละกลางๆแต่ทีนี้อันนั้นเป็นวัตถุนิวตรอนและสเตอร์เนี่ยเป็นวัตถุกลางๆแบบวัตถุแต่ของพระพุทธเจ้านี้มันสูงกว่านั้นมันมีความเป็นนิวตรอนและมีความเป็นสเตอร์ด้วยและมีธาตุรู้ก็ยังมีสภาพรู้อยู่ด้วยรู้รอบรู้หมดรู้ไม่มีอำนาจที่เป็นอัตตาว่าฉันต้องการอันนี้ไม่ต้องการอันนี้เอาตัวเองเป็นหลักไม่มีมีแต่รู้ว่าอันไหนเป็นอย่างไรข้างนอกไม่ใช่ไม่รู้รู้แต่ไม่แล้วสามารถที่จะล้างอัตตาหรือความเป็นตัวเราเพื่อตัวเราเพื่อตัวเราหมดไปเพื่อตัวเราหมดไปทนได้ต่อสภาพของโลกีนะจะหวานมากก็ทนได้จะขมมากก็ทนได้นะทนได้ตัวนี้ก็คือไม่สุขไม่ทุกข์แต่ไม่ใช่ทนได้โดยที่เราว่าไม่เปลี่ยนแปลงสภาพเปลี่ยนแปลงเช่นว่าความรู้สึกมีถูกไฟไหม้ร้อนก็ร้อนจะทนก็ทนได้ขนาดนึงทนไม่ได้ก็ทนพิษบาดแผลไม่ได้ตายก็ตายได้เหมือนกันพระอรหันต์ก็ทนพิษบาดแผลไม่ได้เหมือนกันแล้วก็ตายเจ็บไม่เจ็บเพราะมีความรู้สึกมีความรู้สึกชังไหมไม่ชังรักไหมไม่รักเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าพระอรหันต์จะตายก็ตายถ้าพระอรหันต์ที่มีพลังได้ฝึกตัวเองอย่างแข็งแรงจริงแล้วสามารถฝึกไปในการทนร้อนก็จะทนร้อนได้สามารถฝึกไปในทางทนเย็นก็จะทนเย็นได้สามารถฝึกไปในทางทนเผ็ดทนเปรี้ยวทนหวานอะไรก็จะทนถ้าไม่ฝึกมันก็ไม่ได้อีกเหมือนกันเพราะมันใช้พลังงานก็ไปเป็นตัวรับมันตัวแอคชั่นรีแอคชั่นของมันเอาละนี่ก็เป็นนัยยะละเอียดอะไรอะไรขึ้นไปอาตมาพูดไปก็จะเสียเวลานะมันไกลนะสรุปถึงจิตวิญญาณของมนุษย์เนี่ยแหละเป็นจิตวิญญาณที่ศึกษาและก็ฝึกฝนเลือกเฟ้นเอามาให้ตัวเองอาศัยเรียกว่ากรรมปฏิสรณงตัวเองก็จะได้อาศัยหรือได้พึ่งสรณะ เราอาศัยกรรมอาศัยจิตวิญญาณที่ฝึกฝนฝึกฝนมาคนจะได้วิบากมาได้รูปร่างอย่างไรได้วัตถุอย่างไรก็ไม่เป็นไรไม่สำคัญเท่าจิตวิญญาณหรือมโนจิตวิญญาณมโนพวกนี้สำคัญเรียนรู้ตัวนี้และฝึกตัวนี้สร้างตัวนี้สร้างให้เป็นจิตวิญญาณที่สะอาดและก็หมดกิเลสสะอาดจากสิ่งที่มันเป็นกิเลสตนาอุปทานเนี่ยแล้วมันจะยิ่งรู้สะอาดจากสิ่งที่มันเป็นกิเลสตนาอุปทานเนี่ยแล้วมันจะยิ่งรู้นอกจากรู้แล้วยังมีตัวพิจารณาด้วยหรือวิจัยฝึกมันก็วิจัยเก่งฝึกมันก็พิจารณาเก่งไม่ค่อยฝึกมันก็ไม่ค่อยเก่งเอาแต่ล้างกิเลสไม่ค่อยฝึกกิเลสหมดก็เป็นอรหันต์ได้แต่เป็นอรหันต์ไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยรู้เรื่องวิจัยไม่ค่อยเป็นพิจารณาไม่ค่อยเป็นรู้อนุนันนี้ไม่กว้างโลกวิทูไม่มากพหุสูตรไม่มากก็เป็นประโยชน์กับคนอื่นไม่ค่อยได้มากแต่ตัวรอดตัวเองรอดตัวเองสะอาดบริสุทธิ์กิเลสตัวเองหมดได้แต่ความรู้ปฏิภาณไม่เก่งเพราะไม่ค่อยฝึกเพราะเราฝึกไปด้วยกันฝึกทั้งปฏิภาณปัญญาล้างกิเลสไปด้วยจิตวิญญาณก็จะไปด้วยกันได้ดีได้เร็วเพราะว่าถ้ายังมีวิพิจารณาได้ดีวิจัยได้ดีด้วยมันก็สามารถรู้อะไรได้ลึกได้ละเอียดได้แม่นได้เร็วสามารถพาตัวเองบรรลุเร็วได้ด้วยก็เป็นประโยชน์ทั้งตนประโยชน์ทั้งผู้อื่นเมื่อเรียนรู้ล้างกิเลสได้แล้วความเป็นโลกเช่นสุขทุกข์แบบโลกหมดไปเนี่ยคนที่ไม่เคยเป็นโลกุตระเลยก็จะรู้สึกโอ้ยหมดรสอร่อยหมดสุขแล้วมันจะไปเป็นอะไรสุขกับทุกข์มันคู่กันดับเหตุแห่งทุกข์มันเป็นตัวเหตุเหมือนกันนะถ้าว่ากันจริงๆแล้วดับเหตุแห่งสุขก็ได้จะเรียกว่าเหตุดับเหตุแห่งสุขก็ได้พระพุทธเจ้าเรียกอย่างเดียวเรียกทุกข์ไม่ต้องเรียกสุขดับเหตุแห่งทุกข์อย่างเดียวสุขก็หมดไปด้วยเพราะมันเหตุตัวเดียวกันความสุขความทุกข์นั้นเป็นความหลงเท่านั้นพวกซาดิสซาดิสเนี่ยมันก็อีกอย่างนึงเนาะเอามาสุคิสดีกว่าซาดิสมันเห็นคนอื่นทุกข์เนี่ยมันชอบซาดิสเนี่ยเป็นพวกอมหิตเห็นคนอื่นทุกข์ชอบเห็นคนอื่นเจ็บปวดชอบมาสุคิสตัวเองเจ็บชอบยกตัวอย่างมาสุคิสดีกว่าตัวเองได้รับความเจ็บความปวดทรมานบางคนกรีตัวเองให้เลือดออกถึงจะมีความสุขมันก็เป็นความสมมุติสามัญทุกข์ไหมนี่พวกวิปริตแล้วพวกวิถานเกินความสามัญของมนุษย์แล้วมันก็สมมุติของมันจริงๆนะเขาเป็นจริงๆอ่ะเขาได้ทุบตัวเองเขาได้ทำตัวเองช้ำตัวเองแตกตัวเองเลือดไหลตัวเองเจ็บปวดสุขพวกมาโซคิสทรมานตัวเองจะเป็นสุขเพราะงั้นคนที่เจ็บปวดและเป็นสุขเนี่ยมันก็สมมุติแล้วเขาจริงๆของเขาเหมือนกันจะเห็นได้ว่าความจริงมันไม่มีถ้าเราไปสมมติร่วมกันกับสังคมโลกเขาถือว่าเป็นปกติโลกีคุณก็สุขนี่ยกตัวอย่างตัวเจ็บนี่เห็นชัดทำร้ายตัวเองเจ็บแล้วก็โอ้เป็นสุขสบายคนเรามันไม่วิถานถึงขนาดคนวิถานถึงขนาดนี้มันก็มีแต่หาได้น้อย เพราะส่วนรวมที่มันหาได้มากขึ้นหน่อยรสเผ็ดนี่มันเผ็ดเผ็ดนี่ทุกข์หรือสุขทุกข์หรือสุขเอ้ยถามคนติดเผ็ดเขาบอกเขาสุขอันนี้ก็เข้าใจง่ายขึ้นมากกว่ามาโซคิสเพราะมาโซคิสคุณไม่เคยเป็นใครเคยเป็นก็บอกเออใช่เว้ยแต่คุณไม่เคยเป็นคุณก็นึกไม่ออกพอสุกแบบบอกว่ากินเผ็ดเนี่ยเผ็ดนี่มันทุกข์นึงคุณเอามาทาผิวก็ร้อนทาตรงไหนก็แสบใส่ลิ้นก็แสบมากๆคุณก็แสบนอกจากเซลล์ประสาทบางคนมันกินพริกไปแข่งขันบางคนมันกินพริกเฉยกินเป็นกำๆกินเป็นกิโลกินเฉยเลยแต่ประสาทข้างในคงลำบากเหมือนกันนะเพราะมันมีธาตุทำลายกินมันก็ไม่เผ็ดแต่เอาเถอะไอ้นั่นมันคนผิดประหลาดคนแอบนอร์มอลคนไม่ปกตินะคนปกติก็กินพริกกับเผ็ดเผ็ดนี่ทุกข์เพราะฉะนั้นใครที่ฝึกสมมุติกับมันบอกเฮ้ยอร่อยอร่อยกินเผ็ดมาเผ็ดเนี่ยพวกเราเนี่ยพวกเด็กๆลูกหลานชาวอีสานกินเผ็ดมาตั้งแต่เด็กเด็กที่ไปเรียนที่สันติมันกินข้าวกินอะไรมันก็ตักถ้วยพริกป่นมาคนละถ้วยคนละถ้วยไอ้พวกนี้รู้แล้วเนี่ยมันเด็กพวกนี้มันมาจากอีสานพวกภาคกลางก็ไม่ทำอย่างเงี้ยภาคกลางมันตักพริกมาเป็นคนละถ้วยคนละถ้วยหรอกเด็กอีสานมันกินมันก็เอาพริกโรยไปกินเรื่อยมันติดแล้วมันสมมุติได้มันก็เผ็ดมันก็อร่อยมันสุกทั้งที่รู้ว่าทุกเลยมันสุกก็ไม่รู้ว่าก็เผ็ดนะอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะมันสมมุติทั้งนั้นที่จริงมันสมมุติอาตมาทุกวันนี้เนี่ยแต่ก่อนนี้ก็อาตมาก็กินเผ็ดก็อย่างเคยเป็นเนี่ยมันก็จำได้ง่ายเดี๋ยวนี้ก็แทบลืมแล้วว่าเอ๊ะมันสุกยังไงสุกยังไงนึกก็ไม่ออกแล้วเดี๋ยวนี้กินก็ไปทีไรโอ้โหไม่ไหวเลยมันจะไอด้วยถ้าเผ็ดก็แบบเนี่ยมันจะเข้าไปที่คอเนี่ยปั๊บมันจะไอเผ็ดเนี่ยเผ็ดนี่แสลงทันทีเลยเดี๋ยวนี้กินเข้าไปแล้วปุ๊บเขาผ่านคอโอ้มันระคายระคายเซลล์ของเรานี่ฝึกไปแล้วมันไม่รับแล้วขจัดออกก็พยายามกินอยู่นะพยายามฝึกให้มันได้บ้างแต่แน่นอนเผ็ดมากนี่ไม่ได้ทันทีเลยเผ็ดมากไม่ได้ทันทีตัวพริกไอ้บางชนิดมันเผ็ดน้อยพริกบางชนิดมันเผ็ดมากพริกกินหนูสวนอะไรอย่างงี้เนาะเผ็ดไม่ได้เลยเผ็ดมากปุ๊บนี่เดียวก็ไม่ไหวแต่พริกที่มันเผ็ดน้อยเออพอได้อย่างนี้เป็นต้นพอไหวกลืนกินพอได้ก็ฝึกบ้างไม่งั้นมันแหมภูมิคุ้มกันแย่มากอะไรแตะเข้าไปผ่านเข้าไปนิดนึงมันก็ไม่ไหวซึ่งมันยังไม่ทันเป็นพิษหรอกแต่ว่ามันสรีระเซลล์ของเราฝึกมันไปอย่างนั้นมันก็จะเป็นอย่างนั้นเนี่ยเมืองบางคนกินเหล้าเข้าไปนี่โอ้โหทั้งตัวเลยอะไรเงี้ยก็เซลล์ของคุณฝึกมาตั้งแต่ชาติไหนของคุณไม่รู้ละก็เรื่องของคุณกินเหล้าเข้าไปนี่โอ้ทั้งตัวเลยปึ้งหมดเลยคนก็บางคนก็เป็นอย่างนั้นจริงๆสรุปแล้วคนเราในจิตวิญญาณเนี่ยมันไปติดสมมุติทั้งนั้นสุขก็ดีทุกข์ก็ดีอาตมายกตัวอย่างแค่นี้ก็ขอยกยอดไปเลยหลากหลายอะไรต่างๆ etc นะมันก็แค่นี้สุขทุกข์แค่นี้เพราะถ้าเราไปหลงวนเวียนสุขแล้วก็ทุกข์แล้วก็สุขอยู่เงี้ยไม่รู้จบหรอกชีวิตเมื่อมาเรียนรู้จริงๆแล้วโอ้มันก็ไม่ได้ขาดแคลนอะไรถ้าเราจะกินพริกไม่อร่อยถ้าเราจะไม่มีการสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็สมมติถ้ารูปทั้งนี้สวยอย่างนี้เสียงเพราะอย่างนี้รสอย่างนี้ถูกปากกลิ่นอย่างนี้ถูกใจสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งอย่างนี้ขนาดนี้อย่างนี้อย่างนี้ถูกเป็นสุขถ้าเราเข้าใจแล้วก็ล้างมันมีกิเลสที่ยึดจริงล้างกิเลสนั้นออกจริงจนกระทั่งมันก็ค่อยๆบรรเทาจนกระทั่งมันหมดมันก็เฉยๆเข้าไปหาความรู้สึกเฉยๆรับสัมผัสทางตาเป็นรูปที่เขาสมมติก็เข้าใจเขามันจะแยกว่าหนึ่งรู้กับโลกเพราะฉะนั้นจะรู้ว่าโลกเขาสมมติเป็นอย่างนี้สวยอย่างนี้ไพเราะเป็นเสียง อย่างนี้เขาว่าอร่อยทางลิ้นอย่างนี้เขาเรียกว่าหอมอย่างนี้เขาเรียกว่าเหม็นอย่างนี้เขาเรียกว่าสัมผัสเสร็จสีเย็นร้อนอ่อนแข็งขนาดนี้อย่างนี้แหละเป็นอย่างนี้แหละแล้วก็คนก็สมมุติเอามากเอาน้อยแล้วแต่พวกคนต้องคนบางคนก็จะต้องมากต้องจัดจ้านถึงจะสมใจไม่จัดไม่สมใจไม่พอน้อยไปอ่อนไปก็แล้วแต่ใครจะไปยึดตรงไหนตรงนั้นจะเป็นจุดไคลแม็กซ์ของตัวเองเพราะฉะนั้นคนที่มาปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยพอกิเลสลดแล้วจุดไคลแม็กซ์จุดสุขที่สุดมันจะลดลงลดลงลดลงลดลงลดลงแต่ก่อนนี้รสจัดอย่างนี้ถึงจะอร่อยพอต่อมาเออรสจัดนิดหน่อยคุณกินข้าวเปล่ามานานเดือนหนึ่งพอคุณไปกินข้าวมีรสของซีอิ๊วนิดหนึ่งโอ้โหอร่อยแต่ก่อนโอ้โหโถเอ้ยเท่านี้ยังไม่เค็มอ่ะยังบ่นัวเนี่ยจางเท่านี้มันยังจืดอยู่ยังไม่อร่อยยังไม่ได้ที่แต่ถ้าคุณอดกินข้าวกินข้าวเปล่ามาสักเดือน2เดือนโอ้โหมาได้รสซีอิ๊วนิดหนึ่งไคลแม็กซ์ใครแม้คุณตื่นมาจุดสำเร็จความสุขตื่นมาชั้นเดียวกันในอะไรก็เหมือนกันตัวอย่างคล้ายๆอันนี้เพราะฉะนั้นใครที่ลดจริงเลยทีนี้ลดจุดที่มันแหมต้องเผ็ดมากๆถึงจะอร่อยพอลดลงมาได้จริงๆเผ็ดน้อยก็อร่อยหนักเข้าใจสมมุติแล้วมันไม่ได้อร่อยอะไรหรอกเผ็ดก็คือเผ็ดหวานก็คือหวานเปรี้ยวก็คือเปรี้ยวสีแสงแดงก็คือแดงเขียวก็คือเขียวสั้นคือสั้นยาวคือยาวเสียงสูงเสียงต่ำก็เสียงสูงเสียงสูงเสียงต่ำเสียงต่ำเสียงสั้นเสียงยาวรสอย่างนี้กลิ่นอย่างนี้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งอย่างนี้อย่างนี้ก็รู้ความจริงตามความเป็นจริงไม่บวกไม่ลบไม่ดูดไม่ผลักไม่อร่อยหรืออร่อยอร่อยก็ไม่มีไม่อร่อยก็ไม่มีชอบก็ไม่มีชังก็ไม่มีนี่คือการศึกษาเรียนรู้และฝึกฝนต่อชีวิตไปหลงสุขหลงทุกข์ของโลกีทั้งหมดใครฝึกได้จริงก็เป็นจริงพิสูจน์เถอะอาตมาว่านี่คือความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วก็ไม่ได้ด้อยอะไรโอ้เราไม่อร่อยกินพริกไม่อร่อยเราตายเป็นความด้อยกินเหล้าไม่เป็นกินเหล้าไม่เป็นสุขไม่อร่อยเป็นคนด้อยเข้าสังคมไม่ได้เออคุณบ้ากับบ้ากันไปเถอะคุณอร่อยก็อร่อยแต่เราเลิกแล้วเสื้อผ้าสวยก็รู้ไม่รู้จักใส่ไม่เป็นให้ก็ไม่เอาไม่ชอบมีคนอื่นก็กันดีก็ได้โอ้โหเห็นแล้วคว้านี่เห็นให้มันก็เฉยเฉยมันจะโง่ไปถึงไหนไม่รู้จักเสื้อสวยของสวยนี่เพชรนะนี่คนแย่งกันทั้งบ้านทั้งเมืองสวยนะสามารถรู้ตามเขาได้เขาสมมติว่าอย่างนี้สวยอ๋อตอนนี้สมมติได้หรือไม่สมมติตามก็ได้ถ้าเราคิดว่าไม่ไหวแล้วมันพอแล้วอย่างอาตมานี่มันพอขนาดหนึ่งแต่งผมแต่งเผ้าขนาดหนึ่งก็แต่งรูปร่างมีสีสันมีขนาดนั้นขนาดนี้ให้มันบื้อหวาไปนิดหน่อยเออก็พอดูได้ทุกวันนี้อาตมามาดูมันแต่งผมกันแล้วเนี่ยมันดูไม่ไหวมันสวยมันได้รางวัลที่หนึ่งอาตมาว่าเออไอหัวกรรมการมันตัดสินการแข่งทรงผมนี่มันให้ที่หนึ่งกันนี่นะมันไปใหญ่แล้วมันไปได้ที่ของมันมันถืออย่างนี้สวยที่สุดแล้วมันก็สวยตามๆกันมันก็เชื่อตามๆกันครอบงำกันไปไอ้เราก็เห็นว่าเออมันก็ไปกันใหญ่เลยนะอะไรก็ไม่รู้เสื้อผ้าหน้าแพรของใช้ไม้สอยเรื่องรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสทุกอย่างมันก็ไปกันตามสมมุติไปเรื่อยๆแล้วก็เปลี่ยนแปลงไว้แล้วก็วนมาหาที่เก่านั่นแหละมันลืมแล้วก็อ่อนเก่ามาใหม่ไปวนอยู่นั่นน่ะกี่ร้อยชาติกี่ล้านชาติเหมือนกันเพราะเรามาทำมาเข้าใจแล้วก็ล้างกิเลสที่มันไปติดไปซึมซับไปมีรสมีอัสสาทะจนกระทั่งเราอ่านอัสสาทะรสอร่อยรสสุขรสสมใจเราล้างออกได้จริงหมดนี่นะ แล้วเราจะรู้สึกว่าเราไม่ได้ด้อยกินอร่อยไม่เป็นไม่ได้ด้อยแล้วก็สบายแล้วเราก็เป็นสุขดีและสงบดีสบายดีได้ของสวยมาแล้วก็ไม่รู้จักรสสวยไม่รู้จักชื่นใจที่มันได้สวยเราก็ไม่ได้ด้อยได้ของหอมได้ของอร่อยได้ของประสัมผัสเสียดสีเย็นร้อนอ่อนแข็งอะไรก็ตามใจเราไม่มันก็เข้าใจอันนี้ก็ได้พอทนได้พอรับได้อันนี้ก็สบายดีเพราะว่าเราก็ชินอย่างนี้ขนาดนี้แหละที่จริงถ้าเราติดยึดมันก็ยังติดยึดนะถ้าไม่ได้ขนาดนี้นี่ต้องซ้อนอีกนั่งที่นั่งที่หนุ่มที่เนียนขนาดนี้ที่เย็นที่แข็งที่เย็นที่ร้อนที่อ่อนที่แข็งกลิ่นอย่างนี้รสอย่างนี้รูปอย่างนี้สีอย่างนี้อะไรก็แล้วแต่ถ้าเราสามารถวางปล่อยทำให้จางจนหมดรสสุขรสทุกข์ได้นั่นแหละเป็นการบรรลุเป็นการตรัสรู้นิพพานทีนี้คนที่ไม่ต้องมาบำเรอตนด้วยสุขทุกข์ได้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอะไรต่างๆมันก็หมดภาระไปโอ้โหง่ายไม่ต้องไปหาเงินมาไว้ซื้อรูปหาเงินไว้ซื้อรสหาคนไว้ซื้อกลิ่นซื้อเสียงซื้ออะไรสารพัดที่บอกว่าไอ้นี่กลิ่นอย่างนี้ไอ้นี่รสอย่างนี้ทั้งที่มันก็รสอันเดียวกันนะไอ้นี่สีอย่างนี้ทั้งที่มันก็สีนั่นแหละนะถ้าอันนี้มาอยู่ตรงนี้สีอย่างนี้สวยนะถ้าอันนี้มาอยู่ตรงนี้สีอย่างนี้อันนี้มาใส่อย่างนี้ไม่สวยตรงอันนี้ถูกชี้ถูกกำหนดไปอ้าวกำหนดไปตามกันถ้าเราไม่สวยแล้วก็ดูได้เขาว่าสวยก็เข้าใจตามเขาได้ถ้าเราจำได้ถ้าเราเห็นตามไปถ้าเราไม่ตามไปไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ไม่ต้องไปเป็นกรรมการตัดสินสวยไม่สวยตัวนั้นนะเขาไม่จ้างไปเป็นกรรมการเท่านั้นแหละเพราะมันดูไม่เป็นแล้วมันกำหนดไม่ถูกกับเขาแล้วแต่ถ้าจ้างเราไปในทุกวันนี้จะให้อาตมาไปเป็นกรรมการตัดสินสวยก็ยังพอได้อยู่แต่อาจจะไม่ตรงกับเขาเขานิยมแบบมันไปอะไรแต่มันอาจจะต้องเก่าๆหน่อยนะเพราะว่าเราสมมติติดไปมันยึดไปอย่างนี้สวยเป็นรูปอย่างนี้ร่างอย่างนี้เสียงก็ตามเพลงก็ต้องนี่นะลักษณะอย่างนี้นะเสียงอย่างนี้เพลงประกอบแล้วเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นแบบสมัยใหม่อย่างนี้มือหวาไปจนกระทั่งเราก็ไม่ได้สมมุติด้วยเลยนะมันไปถึงไหนแล้วมันก็อาจจะไม่เหมือนกันเท่าไหร่ถ้าให้เราไปเป็นกรรมการก็คงตัดสินได้แบบนี้แบบสิรสนิยมของเราพอจำได้สรุปแล้วคนที่ตรัสรู้แล้วแม้เป็นอรหันต์แล้วเนี่ยรู้สวยรู้งามรู้ไพเราะรู้เหม็นรู้หอมรู้อร่อยไม่อร่อยได้ไหมได้ไหมได้เพราะฉะนั้นรู้นี้สามารถมีศูนย์และมีโลกวิถูจิตท่านศูนย์จริงของท่านท่านไม่ต้องสุขต้องทุกข์ท่านไม่ต้องบ่มเรอแต่ท่านก็รู้โลกวิถูรู้ด้วยว่าโลกก็สมมตินี้ขนาดนั้นขนาดนี้ให้อาตมาไปสมมติแฟชั่นในประเทศนั้นประเทศนี้ที่เขาสมมติไปถึงไหนแล้วอาตมาก็ไปกับเขาไม่ได้เพราะไม่ได้ไปไม่รู้ว่าเขาสมมติอะไรสมมติแค่ไหนเราก็ไปกรรมการตัดสินกับเขาไม่ได้ในกรุงเทพหรือว่าในเมืองไทยอาตมาก็รู้เท่าที่อาตมาพอรับด้วยพอเข้าใจก็สมมติได้ตามเพราะงั้นเราก็ช่วยสาระที่แท้พออนุโลมคนนี้รสอร่อยพอประมาณเสื้อผ้าสวยแต่งรูปร่างแต่งอันนั้นให้ดูสวยให้ดูงามให้ดูอย่างนั้นอย่างนี้นะปั้นต้นไม้ให้เหมือนต้นไม้เลยสวยมันจะสวยหรือไม่สวยต้นไม้มันไม่รู้เลยนะว่ามันสวยมันไม่รู้หรอกมันไปอย่างนี้ตามธรรมชาติของมันแล้วมันก็ไปได้อย่างนี้มันจะบิดจะเบี้ยวคนมาทำให้มันเป็นรอยเป็นแผลเป็นอย่างนั้นอย่างนี้บางอันไม่มีอะไรไปถูกต้องมาเลยมันก็เรียบตรงไปเลยบางคนก็บอกไอ้เรียบนี่สวยดีเหมือนกันมันก็ไม่สวยหรอกไม่มีเคิร์ฟไม่มีลีลาโอ้โหเกลี้ยงเชียวจืดน่ะก็แล้วแต่จะคิดนะ แต่ที่นี่เราไปเห็นว่าเหมือนธรรมชาติได้เนี่ยโอ้โหมีฝีมือนั่นก็ว่ากันไปก็จริงมีฝีมือสวยไหมเจ้าแค่นี้สวยก็พอแล้วนั่นสมมติด้วยว่าเออมันเหมือนธรรมชาติเปี้ยสวยเพราะฉะนั้นในศิลปะนี่จะเอายังไงอะเรียลลิสติกเหมือนของจริงสวยกับประดิษฐ์ประดอยไอเดียลิสติกไปสวยคุณก็ว่ากันไปพระอาตมาต้องบอกว่าศิลปะอาตมาก็เข้าใจคุณจะไปเซเรลิสต์โอ้โหเหนือของพิลึกมันไม่ยังไม่มีในโลกว่าเอาอะไรใหม่ๆหรือดูนี่หรือดูนั่นนี่ของแปลกนะสื่ออย่างนี้สมมติอย่างนี้หรือคิดตามไม่ได้หัวไม่ถึงก็ลือเป็นคนสมมติก็ลือก็ถึงสิว่าไม่ได้สมมติตามเลยหรือบอกว่าเถอะว่ารู้ตามแล้วว่าก็จะถึงอือเลือจะให้ว่าคิดตามอย่ามาจูงจมูกว่าโอ้ไม่คิดตามลึกก็ได้อย่างนี้เป็นต้นแล้วแต่ว่าใครจะไปว่าจะไปยังไงทุกวันนี้มันก็เลยคิดแล้วก็นึกว่าตัวเองนี่เป็นพระเจ้าแล้วก็สร้างของตัวเองขึ้นมาอย่างพวกศิลปินนี่นะนี่เป็นอะไรล่ะเป็นตัวของตัวเองนี่เป็นอะไรสัญลักษณ์ของตัวเองมีสัญลักษณ์ของตัวเองมีฝีมือมีอะไรมีลักษณะของเฉพาะตัวมีเอกลักษณ์ของตัวเองฉันเป็นคนคิดอันนี้ขึ้นมาสื่อแล้วคนก็ชอบคนก็ติดก็เลยขายของลักษณะตัวเองไปคนก็ถือว่าไอ้นี่ศิลปินมันมีของตัวเองได้มันก็คือสมมุติอะไรขึ้นมาอันนึงให้คนรับรู้ด้วยจนกระทั่งคนนิยมแล้วก็ขายสิ่งนั้นกินถวันดัชนีก็ขายลีลาแบบของตัวเองใครของตัวเองประเทืองเอมพันธ์ก็ขายลักษณะของตัวเองเป็นอะไรก็ไม่รู้อย่างประเทืองก็มีแต่สีกับสีไม่มีฟอร์มเลยแล้วแต่จะทำไปศิลปะอาตมาถ้าให้อาตมาวิจารณ์เนี่ยรับรองพวกนี้มาเหยียบอาตมาตายหมดนะเพราะอาตมารู้ทันหมดรู้ทันเพราะอาตมารู้รากเหง้าของสมมุติเสร็จแล้วมันจะสื่ออะไรถ้าคนสามารถสื่อตามได้พอรู้เรื่องยิ่งไปเป็นรูปแอบสแตรกเป็นรูปไม่มีทรงไม่มีอะไรต่ออะไรไปเลยแล้วมันก็ยิ่งต้องอธิบายกันสื่อกันเหมือนอย่างไม้ร่มเขียนไอ้ปั้นอะไรอยู่ทั้งบนที่เสียแต่อโศกกันละก็ไม้ร่มเป็นของเขาเขาสมมติของเขาเขาก็ต้องอธิบายคนอื่นพยายามทำความเข้าใจตามมันก็มีลีลาบ้างลูกศรมันคือลักษณะชี้ไอ้นั่นคือมีเข้าของผู้หญิงนี่เข้าของผู้ชายนี่เข้าของตีนนี่เข้าของหัวนี่เข้าของอะไรนี่เข้าของผู้หญิงผู้ชายนี่เข้าของดวงดาวดอกไม้อะไรใบไม้อะไรก็ว่ากันไปก็เดาส่งกันไปเอามาผสมประเสกันไปอย่างนั้นน่ะถ้าทำออกมาก็ตามประสาก็อยากจะคิดตรงนี้ก็จะสื่ออันนี้นี่มันอะไรก็ใส่เข้าไปมันบำเรออัตตาตัวเองกูเป็นตัวของกูเองต้องตามกูอัตตามันใหญ่ของศิลปินเนี่ยแล้วก็ถือว่านี่คือศิลปะศิลปินถ้าสื่อสิ่งนี้แล้วมันก็อธิบายได้ว่านี่มันคือความหมายอย่างนั้นอย่างนี้นะมันหวนละหน่ายคล้ายนะอย่างปิกัสโซเอารูปคิวบิซึมมาเขียนเป็นรูปผู้หญิงก็หน้าบิดหน้าเบี้ยวเอาไปโน่นนมเบี้ยวไปตรงนี้อวัยวะตรงนั้นไปตรงนี้ดูแล้วก็ผู้หญิงอะไรแปลว่ามันไม่เป็นผู้หญิงเลยเบี้ยวมันหมดดูแล้วก็น่าเบื่อเออดีเป็นศิลปะแต่ถ้าเขียนดูสวยสวยสวยดูแล้วยิ่งเกิดกามอันนี้เป็นราคะไม่ใช่ศิลปะแต่คนไม่เข้าใจเขาบอกว่าสวยสวยกับกามเหมือนกันไหมสวยคือสมมุติกามคือกิเลสคนติดสมมุติคนติดสวยก็เกิดกามเพราะคนไม่เกิดกามแล้วพระอริยเจ้าหรือพระอรหันต์แล้วสิ่งสวยรู้ว่าสวยสมมุติตามได้แต่กามท่านไม่เกิดแต่คนที่ยังไม่หมดกามสวยเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดกามเขาก็เกิดเพราะฉะนั้นคนที่ทำสวยมาให้คนเนี่ยมันจะก่อเกิดกามเป็นตัวรอกลางนอกจากจะรู้ขั้นตอนว่าคนนี้ติดขนาดนี้แล้วพยายามให้มันลดลงมาเหมือนเราทำอาหารขายอย่าไปทำให้อร่อยในระดับแข่งกับตลาดเขานี่ก็ปรุงแข่งจัดจ้านกันไปทุกทีทุกทีทุกทีเราอย่าไปปรุงแข่งกันนะเราอนุโลม เอาอร่อยบ้างขนาดนี้เขาขนาด 100% เราให้แค่ 70% เออขนาดนี้ดีเขาก็จะลดตามลงมา 70% เขาก็รับได้แล้วก็ค่อยทำความเข้าใจเขาลดลงมาถึง 50% ถ้ายิ่งอร่อยแค่ 50% มีรสปรุงแค่ 50% อร่อยก็เจริญขึ้นตอนหลังมันเหลือ 30% เออลดลงมาในความจัดจ้านลดลงมาปรุงแต่งจัดจ้านลงมาลดลงไปเหลือ 30% อร่อยได้นั่นแหละจุดไคลแม็กซ์ต่ำลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่ที่ปฏิบัติกามราคะเนี่ยคนที่กามราคะหนาโอ้โหไคลแม็กซ์ช้าและต้องแรงต้องจัดต้องนานพวกนี้ยิ่งกิเลสหนาคนก็ชอบจัดด้วยนานด้วยชอบนะยิ่งติดได้นานสุขอยู่ได้นานยิ่งชอบไม่หายไปแม้กินอร่อยนี่มาก็ยังอร่อยอยู่นานยิ่งชอบมันก็ยิ่งจัดยิ่งยากยิ่งล้างยากคนนี้ยิ่งโอ้โหสุดหนาลำบากเพราะคนที่ล้างล้างล้างแล้วก็จะบางลงบางลงนะเพราะฉะนั้นลดความสุขนี่คือสุขที่สุดที่เราไปสมมุติตามอ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงคนล้างกิเลสแล้วก็เลยจะรู้สึกว่าไคลแม็กซ์มันเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเห็นไหมมันทวนกระแสกันนะอะไรนี่อะไรก็โอ้สุขแล้วมันอย่างที่อาตมามาสมมุติให้ฟังอดกินข้าวเปล่าไปสักเดือน2เดือนมาไปได้อะไรนิดนึงเค็มนิดนึงหวานนิดนึงมาเปรี้ยวนิดนึงรสที่แปลกไปจากไอ้รสข้าวนะโอ้โหดูมันอร่อยจังเลยนิดเดียวก็อร่อยแล้วไคลแม็กซ์นะถ้าเรากินหมูเออแค่นี้ก็พอแล้วอร่อยแล้วถ้ามันมากกว่านั้นทีนี้เราจะรับไม่ไหวแล้วโอ้โหมันจัดไปเผ็ดหรือว่าเค็มหรือว่าหวานมันมากไปโอ้โหไม่ไหวแล้วสีอย่างนี้จัดไปปรุงแต่งมากไปทุกอย่างรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสทุกอย่างเพราะฉะนั้นใครที่มันไม่อร่อยแล้วมันไม่สุขแล้วมันไม่สมใจแล้วในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสจางลงมาจางลงมาจางลงมานั่นแหละใช่แล้วกำลังเดินทางไปสู่นิพพานถ้ายิงหมดเลยไม่มีรสอร่อยแล้วยังอันนี้ก็นิพพานอันนี้ก็นิพพานอันนี้ก็นิพพานนี่เออรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอะไรต่างๆนั้นแล้วก็ไม่กระดีกระดาแล้วทีนี้ระวังที่ว่ามันหมดกับมันเหลือน้อยนี่ต่างกันไม่ใช่อันเดียวกันนะแต่คล้ายกันมากอาตมาพูดอันแรกว่าต่างความที่สองมันไม่เหมือนขันที่สามมันคล้ายกันนะคนที่ไม่ค่อยชัดไม่ค่อยละเอียดเลยก็จะนึกว่าเออเราหมดแล้วเปล่าคุณยังเหลือน้อยไอ้คุณก็ไปพักอยู่ที่ตรงน้อยนั่นแหละไม่หมดสิ้นเศษธุลีละอองอันนี้แหละศาสนาพุทธยากตรงนี้ยากตรงที่จะล้างสภาพที่เหลือน้อยเนี่ยแล้วมันก็ไม่พาทุกข์เท่าไหร่คนจะสนองกิเลสเราเขาจะเอารูปมาให้นิดเดียวมันก็ได้แล้วมันก็ไม่มากไม่หนักมันน้อยอ่ะนิดน้อยใช่ไหมเล็กน้อยเล็กน้อยมันก็เลยเป็นคนภาระน้อยนะให้เป็นสุขได้น้อยไม่ว่ารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมันก็เลยก็ไม่เป็นไรนี่มันก็ไม่หายากอะไรแล้วคนก็ไม่ลำบากเพราะมันไม่ต้องไปที่ใดคนขวายไม่ต้องเป็นภาระเยอะแยะคนก็เลยประมาทก็ไม่ล้างเศษส่วนธุลีละอองพวกนี้ออกโดยเฉพาะเป็นสมณะได้ฐานเขาเอามาให้มันก็มีเหลือน้อยก็อยู่ได้สบายแล้วนี่มันไม่เดือดร้อนมันไม่ดิ้นรนมากกว่านี้ขณะนี้เรามีสันโดษแล้วพอรูปแค่นี้รสแค่นี้กลิ่นแค่นี้เสียงแค่นี้สัมผัสแค่นี้มีแค่นี้ที่ไหนก็มีหาง่ายก็เลยไม่เพ่งเพียรไม่เรียนรู้ไม่ละเอียดละออเข้าไปหาสิ่งเหล่านี้ไม่ตั้งกรรมฐานให้ตัวเองให้มันขัดสิ่งสุดท้ายเล็กๆน้อยๆนี่ออกเพราะฉะนั้นพวกนี้ค้างอนาคามีนี่ค้างมานะ พวกสกิทาคามีก็ค้างกามกามน้อยๆเหลือเล็กๆน้อยๆสกิทาคามีไม่ขึ้นอนาคามีง่ายก็เพราะกามค้างอยู่นั่นแหละก็มันไม่มากแล้วนี่แค่นี้ก็ตีแล้วแล้วไม่รู้จะอีกกี่ชาตินั่นน่ะคนประมาทพระพุทธเจ้าถึงสรุปคำสอนลงที่ประมาทต้องไม่ประมาทแม้เล็กแม้น้อยโทษภัยอันมีประมาณน้อยไม่ประมาทในโทษภัยอันมีประมาณน้อยอย่าปล่อยปละละเลยต้องภาคเพียรของตนเองใครไม่รู้กับเรานะยิ่งเหลือน้อยแล้วนี่ใครไม่รู้กับเราหรอกเหลือน้อยเนี่ยมันไม่รู้เราแสดงออกได้ข้างนอกเราไม่มีเหมือนแสดงไม่มีแต่ลิมเหลียเล็กน้อยนั่นอยู่โดยที่มันบางทีมันก็มีนะรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมันก็มีอยู่ทั้งนั้นเลยใช่ไหมจะมากจะน้อยมันก็มีหมดอย่างของอาตมานี่อาหารมาให้กินนี่จืดขนาดจืดอย่างนี้มันก็ยังไม่จืดทีเดียวใช่ไหมมันก็มีรสในตัวของมันหรือบางอันเขาก็ใส่มันใส่หวานใส่เค็มใส่อะไรมันนิดๆมาแต่มันก็ไม่รสจัดเหมือนกับทั่วไปแล้วล่ะจืดขนาดจืดอย่างนี้มันก็ยังไม่จืดทีเดียวใช่ไหมมันก็มีรสในตัวของมันหรือบางอันเขาก็ใส่มันใส่หวานใส่เค็มใส่อะไรมันนิดๆหน่อยแต่มันก็ไม่รสจัดเหมือนกับทั่วไปแล้วล่ะจืดแล้วล่ะแต่ในจืดนั้นมันก็ยังมีอะไรอยู่ไม่ใช่ว่ามันจืดสนิทเราก็ต้องอ่านใจของเราเองสิ่งนี้มีก็ต้องมีเพราะฉะนั้นอาตมาจะต้องสัมผัสทั้งจืดทั้งไม่จืดถ้าจะสัมผัสแต่จืดจืดจืดจืดจืดจืดจืดจืดหมดต่อไปอะไรมานิดนึงไม่มีภูมิคุ้มกันเลยสำลักหมดเลยแตะไม่ได้หมดเลยมันก็เป็นความลำบากของคนอื่นทั้งที่มันก็ไม่ได้มีมากแล้วมันก็ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อสรีระอะไรมันนิดนิดในอะไรดีไม่ดีมันเสริมด้วยมันมีสักขนาดเท่านี้นะมันช่วยเป็นพลังงานช่วยอะไรต่ออะไรในร่างกายต้องได้เผ็ดเท่านี้ต้องได้ขมเท่านี้ต้องได้ธาตุอันนั้นอันนี้ขนาดนี้ขนาดนี้ในร่างเพราะฉะนั้นจะสังเกตได้อาหารการกินที่เขาเอามาถวายอาตมาเนี่ยก็จะมีจรมาปรุงมาแม้อย่างดีอย่างอร่อยมาจรพัดพูมาอาตมาก็กินหมดอันอร่อยอร่อยนะเขาปรุงอร่อยอาตมาก็กินหมดไอ้ของที่มันเขาเอามาถวายเนี่ยอาตมาก็ไม่ได้ฉันจิตจืดทีนี้คนข้างนอกก็จะบอกว่าโอ้โหนี่พอท่านยังชอบอร่อยอยู่เนี่ยวันนี้ไม่แตะของจืดนี่เลยเล่นของอร่อยหมดเลยแล้วก็บ่อยด้วยนะบ่อยตรงที่ว่ามันมีจรมาที่จริงนานๆนะไม่ใช่บ่อยแต่จืดนี่ประจำจะมาเป็นของหลักแต่ของจรนี่มาอาตมาก็กินของจรนี่โดยบางของจืดก็กินคนก็มองว่านี่ท่านยังอยากกินอร่อยอยู่เห็นไหมนี่อร่อยหมดเลยนี่ไอ้ที่จืดท่านไม่กินนี่พูดให้ฟังนะที่ยังไม่ได้แก้ตัวอะไรหรอกนะฟังแล้วก็เจอเหมือนกับแก้ตัวนะทำไมต้องกินถ้าอาตมากินแต่จืดหมดแล้วเมื่อไรก็คนไอ้ที่ปรุงแต่งมาอาตมาไม่กินเลยทุกทีแล้วกินแต่จืดจืดจืดจืดปีแล้วปีเล่าอาตมาก็เป็นไงก็อ่อนแอสิธาตุที่มันจะปรุงธาตุอนุนันนี้มาอาตมาก็ภูมิคุ้มกันไม่มีเลยแล้วก็รับอะไรอะไรอีกที่ไม่ได้เลยนะอาตมาก็อยู่ในโลกนี้ก็เหมือนกับไข่ในหินอะไรนิดอุ้ยไม่ได้แล้วจะตายแล้วอะไรหน่อยก็อุ้ยไม่ได้แล้วแพ้อะไรก็กระทบไม่ได้แล้วนะเพราะงั้นก็จะต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองสักขนาดนึงอาตมาก็จะขนาดหนึ่งอะไรเงี้ยเป็นต้นแต่ถ้าตัวเองไม่ซื่อสัตย์ต่อตัวเองตัวเองติดอยู่ตัวเองยังเล็มและเล็มและเรียบเรียงเรียบแลบเลียเลียแลบเลียก็ระวังอันนี้ของใครของมันไม่มีใครมาโกหกตัวเองตัวเองโกหกตัวเองได้คนเดียวเพราะถ้าเราไม่โกหกตัวเองเราก็พยายามนะมีอยากจะให้อาตมาพูดถึงเรื่องการจัดการศึกษานิสิตทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่านรวมทั้งงานชุมชนให้ได้นะสอนประโยชน์ตนให้มากมากก็ไม่เอาจะเอาประโยชน์ท่านไปพูดถึงนโยบายการสอนการเรียนการให้ประโยชน์คนอื่นๆทั่วไป คนเรามันมีใจโพธิสัตว์เนาะอยากจะให้ประโยชน์คนอื่นที่อาตมากำลังพูดเนี่ยเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ที่จะรู้ความรู้ที่จะเอาไปปฏิบัติตนให้เป็นพระอรหันต์นะแต่เอาละอยากจะได้อันนี้ก็เอาเปลี่ยนนะมันต้องมีประโยชน์ตนประโยชน์ท่านอยู่ในตัวนะที่อาตมาอธิบายพวกนี้ไปก็คือรายละเอียดนะที่วาระดีๆวาระสำคัญก็พูดแนวลึกแนวละเอียดให้ฟังถ้าฟังดีๆก็ได้ประโยชน์ใครประมาทใครไม่ฟังหรือฟังแล้วไม่เอาที่อาตมาพูดไปตั้งแต่เทศมาเจาะลึกไปถึงรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสลักษณะอัตตาอะไรก็ตามที่เราจะต้องล้างจนหมดอัตสาทะจนอทุกขมสุขอุเบกขาเป็นฐานนิพพานเสร็จแล้วคุณไปตรวจสอบอีกอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากิญจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะจนสัญญาเวทยิตนิโรธคุณไปตรวจสอบอีกอากาสาก็คือว่างอุเบกขาก็ว่างแล้วเฉยแล้ววางแล้วว่างอุเบกขาแล้วก็อากาสามันว่างยิ่งกว่านั้นว่างแล้ววิญญาณก็คือธาตุรู้1ตรวจความว่าง2ตรวจวิญญาณวิญญาณคือธาตุรู้อากาศคือฐานอาศัยอากาศคือภพวิญญาณคือชาติมีภพมีชาติพบสะอาดเราติดพบหรือไม่ชาติสะอาดหรือยังจิตวิญญาณสะอาดหรือไม่ยึดเป็นเราเป็นของเราหรือไม่ยังยึดเป็นมะมังยึดจิตสะอาดนี่แหละยึดจิตสะอาดเป็นเราเป็นของเราอยู่หรือไม่พระโพธิสัตว์ยังยึดจิตวิญญาณสะอาดนั้นอยู่แต่ยึดก็ต้องเรียนรู้ด้วยว่ายึดมั่นถือมั่นไม่ได้นะยึดอาศัยทำงานต้องสังวรเสมอแล้วมันก็จะมีตัวดีตัวเด่นตัวอะไรผสมโอ้ซ้อนอีกเยอะเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้วิญญาณแล้วก็ตรวจให้เพื่อละเอียดอีกอากินจันแปลว่านิดหนึ่งน้อยหนึ่งไม่มีไม่มีอะไรเลยนิดหนึ่งน้อยหนึ่งก็ไม่มีอากินจันเพราะฉะนั้นตรวจอีกตรวจในภพยังเหลือภพติดภพไหมยังเหลือวิญญาณติดวิญญาณไหมต้องตรวจอีกความที่ยังมีส่วนเหลืออยู่อากินจันไม่มีนิดหนึ่งน้อยหนึ่งก็ไม่มีอะไรมันยังมีไม่ได้ที่คุณยังติดยังยึดนี่คือลักษณะการตรวจละเอียดอีกชั้นหนึ่งเนวสัญญานาสัญญาคือธาตุรู้เหมือนวิญญาณวิญญาณเป็นธาตุรู้เนวสัญญานาสัญญายตนะอายตนะน่ะคือมันมีตัวเชื่อมต่อโยงกันรู้อยู่กับเหตุปัจจัยรู้หรือไม่รู้เนวสัญญานาสัญญาจะว่ากำหนดก็ไม่ใช่จะว่าสัญญาก็ไม่ใช่ไม่ใช่สัญญาก็ไม่ใช่สัญญาคือการกำหนดต้องกำหนดรู้ทุกอย่างให้หมดเป็นสัญญาเวทยิตังนิโรธังโหติเป็นสัญญาเวทยิตังนิโรธคือกำหนดเคล้าเคลียอารมณ์สัญญาคือการกำหนดธาตุสัญญาของเรามีเราใช้ธาตุสัญญาของเรากำหนดหมดเลยตรวจสอบตั้งแต่อากาสานัญจายตนะสัญญาวิญญาณัญจายตนะสัญญาอากินจัญญายตนะสัญญาเนวสัญญานาสัญญายตนะสัญญาสัญญาคือตัวกำหนดรู้หมดเลยว่าพวกนี้คืออะไรแล้วเราเข้าใจมันหมดอะไรจะอาศัยอะไรจะไม่ยึดไม่ติดอะไรจะให้มีหรือให้ไม่มีรู้หมดแล้วก็ทำให้ได้เลยว่าจะให้มีอยู่ก็คือให้มีอยู่จะไม่ให้มีทันทีก็ไม่มีเป็นความเก่งถึงขนาดสิ่งที่ให้มีก็คือให้มีสิ่งที่ไม่ให้มีฟับไม่ให้มีก็ตัดทันทีดับทันทีหมดทันทีได้จึงเรียกว่าสุดท้ายจะต้องรู้ความจริงเนวสัญญานาสัญญารู้สิ่งที่รู้จะว่ารู้ก็ไม่ใช่ไม่รู้ก็ไม่ใช่ไม่ได้ต้องรู้ทุกอย่างครบครันหมดเลยกำหนดรู้ทุกอย่างดับคือดับเกิดคือเกิดสิ่งที่ยังอาศัยคืออาศัยสัญญาเวทยิตานิโรธพ้นเนวสัญญานาสัญญาหมายความว่าจะบอกว่ารู้ก็ไม่ใช่ไม่รู้ก็ไม่ใช่ไม่ได้อยู่ในอาการนี้ไม่ได้ต้องรู้ให้ชัดพ้นอาการเนวสัญญานาสัญญายตนะไปเป็นสัญญาเวทยิตานิโรธไปเป็นตัวที่รู้กำหนดรู้อย่างครบครันสัญญาเวทยิตังรู้กำหนดรู้ทุกอย่างทุกอารมณ์เขาเคลียร์อารมณ์รู้ทุกอย่างของทางจิตทางใจก ำหนดแยกวิเคราะห์วิจัยได้หมดอะไรคืออะไรติดหรือไม่ติดหมดติดหมดยึดคืออะไรหมดยึดมั่นถือมั่นคืออย่างไรและต้องอาศัยอะไรยังอะไรเป็นเครื่องอาศัยเป็นอารยะวิญญาณเป็นสิ่งที่ชุนยังอาศัยอารยะยังอาศัยเท่านั้นหรือสรณโณสรณะเป็นเครื่องอาศัยเท่านั้นแต่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแต่คำว่าอาศัยแล้วไม่ยึดเราเป็นของเรามันคืออย่างไรคุณทำได้จริงหรือไม่ผู้ที่ศึกษาจิตวิญญาณจะรู้ความปล่อยความวางความยึดความไม่ยึดของตนเองด้วยตนเองหลอกตัวเองก็คือหลอกตัวเองถ้าไม่หลอกชัดเจนก็คือสมบูรณ์ของตัวเองถึงที่สุดแล้วสัญญาเวทียตนิโรธแล้วเมื่อกี้พูดยังมันจะมาจบให้มันจบสุดไปหมดวันนี้ใครมาเรียนอรหันต์ก็จะได้วิชาอรหันต์ไปแล้วนั่นแล้วไปเป็นอรหันต์ให้ได้ทีนี้เรามาพูดถึงสิ่งที่เรากำลังพัฒนากันอยู่เราต้องมีการศึกษาที่พูดไปนี่ก็คือการศึกษาทั้งนั้นศึกษาก็ต้องปฏิบัติให้จริงเรามีโครงการที่จะพยายามบูรณาการนิสิตหรือว่าโครงการนักเรียนเพราะฉะนั้นคนทุกคนก็ควรจะต้องเป็นนักศึกษาเมื่อพวกเราก็เข้าใจขึ้นมาไม่ใช่บังคับใช้ปัญญาคนไหนเห็นว่าตัวเองเหมาะจะมาศึกษาก็มาเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นประชากรของชาวอโศกโดยเฉพาะอยู่ในวัดอยู่ในชุมชนก็ควรจะเป็นนิสิตไม่เป็นนิสิตเป็นคนวัดก็ได้เป็นคนวัดเป็นคนที่ยังไม่ได้เข้ากรอบไม่ได้เข้าทางไม่ได้รับรู้ไม่ได้เป็นผู้ที่จะได้เข้าสู่หมู่ที่ลงทะเบียนเป็นพาพัฒนาเหมือนกับคนคุณเป็นคฤหัสถ์นะคุณปฏิบัติธรรมได้คุณไม่ขอเข้ามาบวชคุณไม่ขอเข้ามาบวชคุณก็ไม่มีหลักเกณฑ์คุณก็ไม่มีการศึกษาทั้งหมดซึ่งมันมีทั้งประเพณีจารีตประเพณีบอกว่าผู้มาบวชแล้วเป็นพระแล้วนี่ท่านไม่สะสมแล้วนะเงินทองเลี้ยงท่านไว้ด้วยนะท่านไม่หาแล้วข้าวน้ำท่านไม่สะสมไม่มีอะไรแล้วท่านก็มีผ้ามีผ่อนแค่นี้ที่อยู่ที่อาศัยท่านก็อยู่คนไม้ก็ได้ไม่อยู่คนไม้หากุฏิท่านอยู่บ้างถ้าเห็นมาเหมาะคนเอานะหรือจะหาอะไรให้ท่านใช้เพื่อท่านจะได้ใช้เป็นประโยชน์ของผู้อื่นเป็นประโยชน์ตนไปพอสมควรไม่เดือดดูทุเรศทุรังการอะไรนักก็ช่วยท่านนะแล้วท่านจะตั้งใจศึกษามีกรอบมีกำหนดมีสัญญามีการรู้กับรับรู้กันว่าอย่างนี้นะเป็นสัญญากันแล้วนะว่าอย่างนี้มีกำหนดรู้กันผู้ที่มาบวชก็ได้รับอภิสิทธิ์หลายอย่างที่ตั้งใจปฏิบัติเหมือนกันผู้ที่มาเป็นนิสิตก็ได้รับอภิสิทธิ์หลายอย่างว่าคนนี้เป็นนิสิตนะคนนี้จะต้องงานนี้แม้แต่ติดงานนู่นงานนี้นี่โครงการนิสิตแล้วนะก็ต้องมาได้ต้องลาได้แต่ถ้าคุณเป็นคนวัดคุณไม่ได้เป็นนิสิตคุณก็ต้องทำอันโน้นอยู่ตรงนั้นแล้วคุณก็ไม่เอาด้วยนะมันก็ไม่ได้ไปทำอะไรกับเขาตอนนี้เขาจะมีเร่งรัดพัฒนาเขามีตอนนี้เขาจะเป็นอรหันต์กันแล้วตอนนี้โอ้โหมีโน่นนี่กันแล้วไม่ได้เข้าคุณไม่มีไม่ได้เป็นนิสิตคุณก็ไม่เอาฐานอะไรอยู่เป็นต้นมันสมมุติหรือว่ามันสัญญากันด้วยจิตวิญญาณแล้วมันก็ด้วยกำหนดรูของสังคมเป็นกติกาหรือเป็นวินัยหรือเป็นระเบียบหรือเป็นกฎเป็นหลักอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่ตั้งกำหนดกันเพราะงั้นการศึกษาก็มีสองส่วนอิสระโดยที่เรียกว่าตัวเองเลยและตัวเองสูงพอไหมจริงๆแล้วผู้ที่เป็นพระอรหันต์เนี่ยท่านมาเข้ามาบวชท่านก็จะมาอยู่ในหลักวินัยต้องมีทั้งอริยวินัยละเอียดละออขนาดไหนท่านก็จะมาอยู่ในหลักนี้ไม่ดื้อด่านแล้วก็ต้องทำตามวินัยนี้ตั้งแต่บางทีมันโอ้เหมือนเด็กๆแต่ก็เอางี้ไม่เป็นไรเหมือนเด็กๆก็ทำไปให้มันได้ก็แล้วกันไม่ต้องมีอัตตาต้องยึดก็มาทดสอบหมดวินัยเหมือนเด็กๆจริงๆนะก็เอานี่เป็นต้นเพราะงั้นในสิ่งที่เรากำลังทำเนี่ยเรากำลังพัฒนามนุษยชาติขึ้นไปเป็นการศึกษาและอาตมาตอนนี้เราเร่งรัดพัฒนาเรื่องกามคุณว่าในโลกทุกวันนี้ในกามมันเจริญรุ่งเรืองหรือกามมันเสื่อมโทรมกามมันเจริญรุ่งเรืองด้วยการปรุงแต่งด้วยการโฆษณาด้วยการมอมเมามากจัดจ้านขึ้นไปแล้วก็วิถานขึ้นไปมากมายจนตามเขาไม่ไหวถ้าคุณจะไปตามเรื่องกามกับเขาทุกวันนี้เหนื่อยอย่างเดียวก็เหนื่อยแล้วทีนี้เราลดมาก็เลยลดเหนื่อยลงมาไ เพราะฉะนั้นเราก็จะเร่งรัดพัฒนากันได้ขนาดหนึ่งแล้วยังมีส่วนเหลือกามราคะส่วนเหลือจะต้องเอาให้ได้เป็นอนาคามีให้หมดกามราคะเป็นโสดาก็โสดามาได้เล็กๆน้อยๆเท่านี้ก็ฉลองตัวเองเออแค่นี้แหละเรายังกินอร่อยก็ขนาดนี้ก็ว่าแล้วก็ยังเอาขนาดนี้ไปก็บำเรอมันอยู่ทุกวันไม่ตั้งกฎตั้งกลักให้ตัวเองขึ้นไปเพิ่มขึ้นพวกนี้ก็คือลักษณะที่อาตมาเทศมาแล้วนะนี่ตัวอย่างเพราะนโยบายของเราคราวนี้อาตมาเน้นซึ่งกามจะขมีขมันลดแต่ละคนลงถ้าเราลดรูปลดกลิ่นเสียงสัมผัสกามคุณ5ได้อีกมากกามเรื่องเพศก็จะลดลงตามถ้าเราไม่ลดรูปลดกลิ่นเสียงสัมผัสนี้ลงไปอีกกามเรื่องเพศมันก็ไม่ลดตามมันจะมีเท่าๆกามคุณ5นี่แหละเพราะกามเรื่องเพศนั้นคือกามคุณ5เต็มๆนอกจากกามคุณ5แล้วยังมีภาวะตัณหาอยู่ในนั้นด้วยไม่ใช่กามตัณหาอย่างเดียวภาวะตัณหาคืออะไร imagination จินตภาพของตัวเองมีพบสมมุติไงต้องอย่างนี้สัมผัสไปแล้วจะต้องเป็นอย่างนี้ซ้อนอยู่ในจิตวิญญาณของคนรูปคุณสมมติว่าคนนี้เนี่ยมีกามหนักไปในทางรูปคนนี้มีกามหนักไปในทางเสียงคนนี้มีหนักไปในกามหนักไปกามไปในกลิ่นคุณก็จะมีจินตนาภาพของคุณหนักไปในทางไหนๆซ้อนอยู่แล้วมันก็จะมารวมกันหมดทั้งหมดก็เป็นการได้ครบสัมผัสเสียดสีที่สมบูรณ์ทั้ง6ทวาร6อายตนะนะแล้วก็สุขเท่านั้นแหละนะเพราะงั้นขณะนี้พวกเราเนี่ยลดลงมาได้พอสมควรหลายคนก็คิดว่าไม่แต่งงานเรื่องเพศไม่เป็นปัญหาลดได้จนกระทั่งสบายไม่ต้องมีปัญหาอะไรไม่อี้ไม่แอะอะไรมากมายแต่เราจะรู้สึกว่าไคลแมกซ์เราตื้นขึ้นเรื่อยอย่างที่อาตมาอธิบายไม่เป็นไรแล้วก็ที่ว่าไม่เป็นไรไม่ได้หมายความมันไม่ให้ลดอีกนะ อย่าเข้าใจผิดว่าโอ้มันอะไรนิดอะไรหน่อยทำไมกามเราไวมันจะไวขึ้นเร็วขึ้นแต่มันไม่จัดจ้านนั่นเองดีแล้วอย่าเข้าใจผิดพอเราล้างแต่อย่าประมาทข้อสำคัญก็คืออย่าประมาทมีน้อยเท่านี้มีประมาณน้อยก็ต้องลดลงอีกมันจะได้เคี่ยวข้นขึ้นขณะนี้พวกเราเนี่ยอยู่ในฐานของโสดาสกิทาขึ้นไปสกิทาขึ้นไปแล้วจะไปเป็นอนาคาเนี่ยมันก็ยังไม่ได้สักทีเพราะว่าไม่เคี่ยวข้นไม่เข้มกับตัวเองต่อเพราะงั้นต้องเรียนรู้แม้จะอายุมากแล้วแม้จะอายุน้อยก็ตามมันเป็นได้นะมันเป็นได้แม้แต่ทุกวันนี้ก็ยอมพิสูจน์กันแล้วว่ากามหรือว่าเรื่องเพศศึกษาเรื่องเพศของคนเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุขึ้นกับสรีระเท่านั้นถ้าสรีระยังแข็งแรงอยู่อายุ90ก็ยังเจ๋งเหมือน30 20เพราะมันไม่ได้เรียนรู้เรื่องนี้เขาไม่เรียนรู้มันอยู่คนเรามันจำนนเพราะสรีระมันไม่ไหวแล้วมันน่าอายมันขี้เกียจมันเลี้ยวแรงมันไม่พอมันพลังงานมันต้องไปใช้อื่นอีกเหมือนกันมันไม่ไหวมันก็เลยเอาละเรื่องนี้มันก็นานแล้วเบื่อแล้วพอทนมันไม่เบื่อจริงหรอกที่จริงมันก็พักยกเท่านั้นเองนะมันก็หนึ่งนโยบายก็คือเรื่องกามนะศีล8เพราะฉะนั้นมาเป็นนิสิตนี่ศีล8เน้นจะต้องเรียนรู้ไม่ใช่ไม่เกินแต่ศีลปฏิปทานกำหนดแต่หลักเกณฑ์ศีล8แต่เสร็จแล้วก็ไม่รู้เรื่องปฏิบัติไม่เป็นไม่ได้นะต้องเรียนรู้เราลดลงไปอีกอย่างที่อธิบายแล้วว่าต้องเรียนรู้สิ่งละเอียดที่รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอะไรของเราอีก2ประจำถิ่น เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยนิสิตแต่ละแห่งเนี่ยใครไปร่อนเร่อยู่ที่ไหนกลับเข้าฐานกลับเข้ารังนิสิตราชธานีวิชาเขตศีสะวิชาเขตวิชาเขตไม่ใช่วิทยาของเราเอาวิชาเขตถ้าจะเอาเขตเฉยๆไปเดี๋ยวมันจะเป็นเขตบึงกลุ่มมันจะเป็นเขต บางกะปิเขตอะไรก็ไม่รู้มันจะลำบากถ้าไปเรียกเขตมันจะไปเรียกไปชนกับเขตเขาก็เลยเอาวิชาเขตก็แล้วกันเขาวิทยาเขตเราวิชาเขตเพราะเขตไหนใครเป็นนิสิตเขตไหนก็กลับรังแล้วก็มีนโยบายจะไปเพราะความจำเป็นจะไปอยู่ที่นั่นที่นี่ประจำอยู่ที่นู่นที่นี่เช่นขึ้นไปฝึกฝนบุภูผา6เดือนเป็นนานที่สุดแล้วก็ต้องกลับลงมาไม่ใช่กลับลงมา6เดือนมาที่นี่2วันกลับไปอีกไปอยู่อีก6เดือนมาที่นี่อีก2วันนั่นคุณสิงสถิตอยู่ที่ภูผาแล้วไม่ใช่สิงสถิตอยู่ที่นี่เพราะความเป็นจริงของคุณไม่ได้อยู่ประจำที่นี่คุณอยู่ประจำภูผาเพราะงั้นจะต้องโอนถ่ายแต่ภูผาไม่ได้เป็นวิชาเขตนี่ก็มีผู้ต่อรองอยากให้ตั้งภูผาเป็นวิชาเขตอาตมาบอกว่าไม่ได้เพราะว่าหลายๆอย่างในอาตมาบางอย่างก็อธิบายไม่ออกมันยังทำไม่ได้มันยังเป็นไม่ได้วิชาเขตไม่ได้เพราะภูผายังไม่สมบูรณ์ในวิชาเขตหนึ่งสองภูผามันค่อนจะเป็นป่ามันค่อนข้างจะเป็นฤาษีเพราะฉะนั้นอาตมายังไม่ต้องการฤาษีอย่านึกว่าพวกเราไม่มีเลือดฤาษีเลือดฤาษีกันอยู่ไม่ใช่น้อยๆในนี้ดีไม่ดีก็สร้างพบตัวเองนั่นเลยฤาษีพอถึงอะไรขึ้นมาแล้วนี่นะมันชักจะไม่มีอิทธิบาทความยินดีลดลงมันเซ็งมันจืดวิริยะก็หดจิตเอาใจใส่อะไรต่ออะไรเพื่อนฝูงเป็นยังไงงานการเป็นยังไงสิ่งแวดล้อมข้างนอกเป็นยังไงแม้แล้วอยากอยู่เงียบๆอยากอยู่คนเดียวมันยุ่งไอ้พวกนี้นะพบกินหัวทั้งนั้นนะตกพบกินหัวผีกินหัวหรือฤาษีกินหัวทั้งนั้นนะมีอยู่ทุกคนอยู่ในตัวเองแล้วเป็นได้ทุกที่เพราะฉะนั้นไม่จำเป็นจะต้องวิ่งไปถึงภูผาเราเป็นได้อยู่ที่นี่กับภูผาเนี่ยประเดี๋ยวก็เข้าภูผาแล้วใครมาก็เหม็นหน้าหมดเอามลพิษมาเอาละนี่ก็ขยายความไม่รู้ว่าทำไมอาตมาเน้นสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ว่าอาตมาตั้งนโยบายหรือว่าทำอะไรขึ้นมาแล้วไม่มีความหมายเราหนึ่งการเจริญของถิ่นที่เราจะต้องมีงานเราจะต้องมีความร่วมมือเราจะต้องมีพลังรวมเราจะต้องร่วมกันรู้จักอะไรมันมาแล้วในงานเราจะต้องช่วยกันคิดช่วยกันสร้างสรรค์ช่วยกันอะไรในการงานในอิริยาบถทุกอย่างถ้าเราเรียนรู้แล้วสิ่งเหล่านั้นเป็นทัพภาคองค์ประกอบแห่งการปฏิบัติธรรมมันจะเกิดสัมผัสมันจะเกิดขัดเกลามันจะเกิดการเรียนรู้จิตของเราจะเกิดมุทุภูเตกรรมนิเยทีเตอเนชปเตเกิดพลังฌานที่แข็งแรงองค์ธรรมของพลังฌานก็คือนี่แหละมีทั้งปริสุทธาปริสุทธเทปริโยธาเตปริโยธาเตมุทุภูเตกรรมนิโยธากรรมนิเยทีเตอเนชปเตถ้าเตเตก็เตเตหมดปริยุทธ์ปริสุทธเทปริโยธาเตเตหมดในพระไตรปิฎกก็มีงั้นจริงๆแต่ตมาเอาเฉพาะแต่มุทุโพเตมาเอาแต่มุทุโพเตมานอกนั้นมันจะบริสุทธิ์มันยังไม่บริสุทธิ์คุณก็จะต้องล้างให้บริสุทธิ์เป็นหน้าที่ของคุณพอหน้าที่บริสุทธิ์แล้วจิตวิญญาณของคุณก็จะเป็นมุทุโพเตเป็นจิตที่ไวแววไวรู้ง่ายกระทบสัมผัสปั๊บรู้มีปฏิภาณรู้เลยรู้ทันทำร่วมกับคุณได้เลยกรรมนิเยปฏิบัติการกรรมการงานปฏิบัติกับคุณได้เลยว่าโอ้โหคุณมาลีลานี่เหรอรู้อ่านใจเรารู้ด้วยและรู้ด้วยว่าจิตของเราถีเตจิตของเราแข็งแรงตั้งมั่นคุณมานี่เหรอกระแทกปังไม่มีหวั่นไหวอเนชาอเนชปเตไม่มีกระเทือนหลักยึดมั่นก็อยู่แรงกระแทกอีกอเนชปเตก็ยังไม่ไหวไม่หวั่นไหวไม่กระเทือนไม่แปรปรวนไม่เปลี่ยนแปลงมีทั้งฐานเจโตฐานสมถะมีทั้งฐานวิปัสสนาฐานรู้ฐานเห็นฐานปัญญาฐานปัญญาฐานเจโตมีทั้งสองฐานแข็งแรงเพราะฉะนั้นการพิสูจน์ฐานแข็งแรงพิสูจน์ด้วยการงานกรรมนิยะกรรมนิเยคุณรู้เท่าทันคุณรับลูกเป็นคุณประสานเป็นคุณรับงานเป็นคุณทำงานร่วมได้โดยถีเตโดยจิตก็แข็งแรงโดยจิตจะมาแรงเมื่อไอ้คนนี้ไอ้คนนี้รู้ทำงานกับคนนี้คนนี้ลีลานี้คนนี้แรงคนนี้มาขนาดไหนรู้ตัวก็มาบ้างไม่รู้ตัวบ้างก็ตามเราก็ยังถีเตเราก็อเนนชัปเตอยู่จิตวิญญาณเราจะแข็งแรงนี่เป็นเครื่องพิสูจน์ความจริงไม่ใช่คุณไปนั่งคิดเอาเองดับแล้วสงบแล้วนิ่งแล้ว ไม่มีอะไรกระแทกไม่มีอะไรเป็นเหตุปัจจัยไม่เรียนรู้อะไรไม่รู้เรื่องอะไรเลยมันมาเนื้อมาใต้มันมาเขียวมาแดงมันมาอย่างโน้นอย่างนี้ไม่รู้เรื่องโลกเลยคุณรู้จะรู้แต่ว่ามันหยุดแต่ไม่รู้ว่าแล้วคุณต้านทานแรงโลกโลกีเหล่านี้ไหวไหมเพราะโลกุตระนี่อยู่เนื้อมันรู้จักมันหมดมันจะมาแรงอย่างไรลีลาไหนแบบไหนทุกอย่างจิตถีเตอเนชปเตจิตแข็งแรงตั้งมันไม่หวั่นไหวพุทธสะโลกัตเมหิจิตังยัสสะนกัมปตินกัมปติหรืออเนญชาเหมือนกันนกัมปติเป็นภาษาสองคำไม่หวั่นไหวกัมปตินะไม่เคลื่อนไม่เกิดอะไรขึ้นเพราะงั้นการมาประจำถิ่นรวมหมู่นี่ก็คือจะต้องพยายามสร้างสภาพนี้ขึ้นมาอีกนี่เป็นนโยบายหลักในการศึกษาตอนนี้นะที่นี่มีหลายอย่างนะที่พวกเราได้วิเคราะห์วิจัยกันอาตมาใช้เวลานี้ก็คิดว่าวันนี้แจกเข็มเสร็จแล้วก็จะได้พูดอีกเพิ่มเติมนะเวลานั้นแต่พูดตอนนี้ไปก่อนก็ได้พูดได้เยอะๆพูดได้ไม่มีปัญหาอะไรเพราะยังมีรายละเอียดที่เราจะต้องอธิบายต้องได้บอกกันอีกเยอะแยะอาตมาตั้งใจว่าอันนี้จะพูดในตอนจากเข็มในตอนเทศตอนโน้นนะเอาละอันนี้เอาไว้ตอนนี้พูดกว้างๆพูดรวมๆนี่ซะก่อนนะพระพุทธจะมาเข้าประจำนิสิตนี้ก็คือจะมาต้องมาเป็นผู้ที่มารวมกันอยู่ประจำที่และสร้างขบวนการกลุ่มนะจะต้องเรียนรู้ขบวนการกลุ่มหรือตอนนี้เราทำขบวนการกลุ่มสร้างขบวนการก็จริงแต่สถานขบวนการแบบที่มันเกิดความกลุ่มขึ้นมาแก่เพื่อนฝูงด้วยตัวเองก็กลุ่มเพื่อนฝูงก็กลุ่มกันใหญ่คนดูก็กลุ่มเป็นขบวนการกลุ่มคือมันไม่เป็นกลุ่มแล้วมันก็ไม่เป็นมวลแล้วมันก็ไม่ประสานแล้วมันก็ไม่เป็นหนึ่งเดียวแล้วมันก็ไม่มีพลังอะไรก็แล้วแต่แล้วไม่มีประสิทธิภาพอาตมาก็ไม่รู้จะอธิบายอย่างไรไม่ง่ายนักแต่ว่าการมารวมขบวนการนี่ก็จะต้องว่ายกตัวอย่างง่ายๆแต่แค่ประชุมนี่กลุ่มที่จริงจะทำให้มันเป็นหนึ่งเดียวนะมีมตินะประชุมเนี่ยแต่เสร็จแล้วกลุ่มเพราะหนึ่งสรุปมติไม่ได้สองสรุปมติได้แต่ไม่ทำตามมติก็กลุ่มทั้งนั้นน่ะเนี่ยพวกนี้ที่เป็นความไม่เข้าใจหรือเขามันไม่ฉลาดพอฉลาดพอแต่จิตมันยังยึดติดมันก็ยังยึดเอาแล้วมีมติแล้วพอแยกออกไปไม่ทำตามมติแล้วคนละเล็กคนละน้อยตะแบงไปคนละเล็กคนละน้อยก็ตามบางคนตะแบงไปอย่างเห็นชัดๆเลยนะกูไม่เอากับมึงวะมติคือช่างมติวะนี่มันขบวนการกลุ่มอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะเราจะต้องรู้จักว่าขบวนการกลุ่มก็มีวิธีการของเรามีลักษณะของเราทุกอย่างอยู่แล้วต้องทำให้ลงตัวต้องทำให้ดีนะทีนี้ก็เหมือนจะกำจัดอิสระเสรีภาพกันมากก็คือเมื่อมีกระบวนการกลุ่มหรือมีประจำที่แล้วคนอยู่ประจำที่ประจำถิ่นทีนี้นิสิตทุกคนจะไปมาครูครับผมขอลาไปปัสสาวะต้องบอกปวดปัสสาวะจะออกไปปัสสาวะก็ต้องลาก่อนจะไปนั่นมานี่ไม่ใช่ว่าฉันอิสระฉันอยากจะไปก็ไปฉันอยากจะมาก็มาไม่เอาพอพูดอย่างนี้นี่พวกคนวัดที่ไปเป็นนิสิตเนี่ยยิ้มเว้ยเราไม่เข้ากรอบนี้ก็ไม่เข้ากรอบเราแต่คุณจะตกกรอบมันจะเป็นพวกอะไรล่ะลูกหมานอกแกะหลงฝูงอ่ะตกฝูงก็หมาจิ้งจอกก็มาเอาไปกินโลกก็ดึงออกไปฉันอิสระฉันไม่อยู่ในกรอบไม่ต้องไปตามอะไรเนี่ยแหละมันก็มองไปในหลายมุมใช่ไหมเพราะฉะนั้นจะไปจะมาจะอยู่อะไรก็ต่างๆนานาต้องแจ้งต้องขออนุญาตอันนี้เป็นจุดเน้นนโยบายหลักตอนนี้เพิ่มขึ้นมามันก็จะมีอีกในอนาคตเราจะทำไปเป็นคร่าวๆอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเรียนรู้แล้วฝึกฝนแล้วมันจะเกิดประโยชน์นะขณะนี้เรามีความต้องการพลังรวมที่จะมาร่วมกันทำงานต้องพยายามศึกษาตนเองเลยว่าเราเองทำงานได้แต่คนเดียวเก่งคนเดียวคนไทยเนี่ยประเทศไทยเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่เก่งคนเดียว ชกมวยนี่เก่งเพราะว่าคนเดียวเราสู้เตะฟุตบอลไม่เก่งเพราะมันต้องเป็นทีมแต่ฟุตบอลเอาชนะเขาไม่ได้แต่มวยนี่ได้แชมเปี้ยนเยอะเลยแต่ฟุตบอลเนี่ยโอ้อีกนานก็จะได้เหรียญทองทีมชาติไทยได้เหรียญทองโอ้นานอีกนานชกมวยนี่เป็นแชมเปี้ยนได้เก่งอะไรที่วิชาเดียวๆนี่เก่งอันนี้มันก็เป็นจริงอะนะมันทีนี้เราไม่เอาเราจะมาเปลี่ยนคนที่มีฐานเจโตหรือนิสัยเจโตจริตเจโตก็ต้องมาศึกษาปัญญาเรียนรู้ปัญญาแล้วเอาปัญญานะมาประกอบกับเจโตของเราใช้เจโตของเราลืมทิ้งๆมันสะบังก็ได้มันไม่หายไปง่ายหรอกคุณเอาอันนี้สายปัญญาก็ต้องเอาเจโตสมถะไม่มีฟุ้งโอ้โหหยุดไม่ลงอะไรไม่ลงก็ต้องหาเจโตพึ่งเจโตหาเพื่อนเจโตไม่ใช่ว่าโอ้ยนี่คนละพวกเราเจโตนี่มันไม่ใช่พวกเราทะเลาะกับมันไม่ใช่คุณจะต้องญาติดีกับศัตรูญาติดีกับอีกฝ่ายหนึ่งคุณขาวต้องญาติดีกับดำคุณดำต้องญาติดีกับขาวนี่ต้องเรียนรู้แล้วก็ต้องฝึกฝนให้จริงนะไม่เช่นนั้นรวมกันไม่ติดร่วมกันไม่ได้ยิ่งมันยึดแต่เราก็จะเอาแต่พวกเราอะไรเงี้ยดำก็ต้องเอาแต่พวกดำไม่ได้อย่างนี้ไม่ใช่ทางปฏิบัติของศาสนาพระพุทธเจ้าศาสนาพระพุทธเจ้านี่จะต้องปฏิบัติให้ทุกอย่างให้กลายเป็นทุกอย่างเป็นไปได้ตามที่เราเข้าใจและเรามีปัญญาอันนี้เราต้องการอันนี้จะได้ให้ทุกอย่างให้กลายเป็นทุกอย่างเป็นไปได้ตามที่เราเข้าใจและเรามีปัญญาอันนี้เราต้องการอันนี้จะได้อย่างนี้ทำให้ทุกอย่างไม่ยึดไม่เกาะไม่ติดสุดท้ายจะรวมก็ได้จะแยกก็ได้จะเอาก็ได้จะไม่เอาก็ได้อย่างนี้เป็นต้นเพราะต้องเปลี่ยนอันเดิมของเราเราเจโตต้องเปลี่ยนเป็นปัญญาปัญญามาเปลี่ยนเป็นเจโตต้องพยายามพัฒนาไปจะแกล้งไงก็แกล้งได้คุณแกล้งเจโตก็แกล้งไปเป็นปัญญาบ้างที่จริงมันก็คือศึกษานะไม่ใช่แกล้งเราทำด้วยเจตนาด้วยความรู้ก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วพยายามกระทำสิ่งที่เราทำอยู่ประโยชน์ตนก็ตามประโยชน์ท่านก็ตามมันเป็นอันเดียวกันพระอรหันต์หมดประโยชน์ตนเหลือแต่ประโยชน์ท่านประโยชน์ตนที่พระอริยะจะได้คืออะไรคือเสียสละและเสียสละของตนหรือของเขาประโยชน์ตนที่พระอริยะจะได้คือเอาออกคือเนกขัมมะคือจาคะคือเสียสละคือศูนย์คือไม่เหลือคือให้ไปให้หมดนั่นคือประโยชน์ตนและให้คือมันประโยชน์ท่านหรือเขาได้ไปหรือว่าเราได้เมาทั้งคู่แล้วนะคุณให้เขาไปนี่เขาได้หรือเราได้เมามันอันเดียวกันอันเดียวกันเออเราได้ให้นี่แหละเรียนให้จริงมันให้จริงหรือเปล่าให้หมดจริงหรือเปล่าโอ้ไม่ใช่ง่ายเลยนะแต่สุดท้ายมันจะอันเดียวกันเพราะให้คุณล้างกิเลสหมดเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยล้างจริงแล้วคุณให้เมื่อไรก็ให้จริงๆไม่เหลือตัวตนเลยไม่เหลืออะไรแล้วเป็นเราเป็นของเราไม่ต้องการอะไรมาให้แกเราอีกจริงๆเลยพระอรหันต์ก็เลยเหลือแต่ประโยชน์ท่านอันอย่างเดียวเพราะขณะนี้เราก็มาฝึกประโยชน์ตนประโยชน์ท่านนี่แหละเรียนรู้ความจริงความจริงมันอันเดียวกันแต่จริงๆก็คือเราเองมันยังมีตัวหลอกตัวเองตัวแอบแหละแอบแลบเลียเอาโน่นเอานี่เอาดีใส่ตัวยังกกดีนั่นไปยังมีบุญมีคุณยังมีนู่นมีนี่อะไรมันไม่หมดง่ายๆนะเพราะงั้นการที่จะมาเรียนรู้นี่เหน็ดเหนื่อยก็ดียากก็ตามเป็นสิ่งที่ท้าทายมันขี้เกียจเนี่ยตัวร้ายอ่ะตัวสำคัญมันรู้ว่าดีนะเขาก็เยอะแยะไปคนดีๆกับเราเยอะแน่ทำตัวซะด้วยนะคนดีๆกับเราเยอะแต่ที่จริงตัวเองแก้ตัวขี้เกียจตัวเองนั่นแหละเลวอยู่ตรงนั้นน่ะมันไม่ใช่คนดีๆกว่าเราเยอะหรอกตัวเอาเลวก็เราก็มีน้ำใจไปช่วยร่วมไม้ร่วมมือต้องการแรงงาน100 คนนะต้องการแรงงาน10 คนนะ เออมีนึกไปแล้วเนี่ยเอ๊ะเห็นหน้าอยู่นั่นเกิน10คนหน้าเราไม่ต้องไป มันยิ่งกว่านี้นะมันฉลาดยิ่งกว่านี้นะใช่ไหมเคยแก้ตัวนี้ฉลาดกว่านี้ไหมอาตมาคิดไม่ถึงเลยละอย่างอาจจะมีนะมันแก้ตัวได้สารพัดขี้เกียจก็ดีเหนื่อยก็ดีหนักก็ดียากก็ดีอะไรก็ตามใจมันเป็นสิ่งท้าทายที่เราจะต้องเรียนรู้ตัวเองว่าละตัวละตนนี้มันไม่ใช่ง่ายถ้าทำได้มันก็จะเกิดพลังรวมเกิดพลังงานเกิดความชำนาญเราก็ไม่ตกต่ำหรอกเรามาทำงานเนี่ยอย่างน้อยก็เกิดงานที่เราทำเราทำของเรานะมันมีสูตรของเราอยู่แล้วคุณทำคุณไม่ได้เอาค่าแรงงานอะไรไม่ได้เอาอะไรแลกเปลี่ยนให้แก่ตัวเองแล้วคุณก็ได้กุศลนั้นอยู่แล้วเป็นของคุณอยู่แล้วใครงงใครสงสัยใครจะแย้งเงียบนะรู้ดีทุกคนนะเพราะมันเป็นสัจจะมันเถียงไม่ได้หรอกมันเป็นของเราไม่เอาเป็นของเรามันก็ต้องเป็นของเราพระเจ้าไม่บันทึกระวังลงโทษพระเจ้าพระเจ้าบันทึกแล้วว่าเป็นของเราเพราะเราทำมันเป็นกรรมเป็นกุศลสิ่งนี้ดีก็ดีไปแล้วนะได้ไปแล้วไม่ต้องจำไม่ต้องจดไม่ต้องอะไรทั้งนั้นเนี่ยขอให้จำรู้ว่าไอ้นี่เป็นกุศลกรรมเป็นกรรมที่ดีนะแล้วธรรมะเราคุณธรรมจริงๆเนี่ยเราละเอียดขนาดไหนทำไม่ได้ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านตอนนี้งานด้านนอกด้านนั้นด้านนี้อะไรอีกมากมายเข้ามาอาตมาก็ได้แต่ปรามกันไว้ว่าอย่าพึ่งนะตอนนี้มันจะกว้างนะกระแสที่มาเนี่ยอาตมาจะวัดดูจริงไม่จริงก็ตามเข้าใจผิดบ้างเข้าใจถูกบ้างก็ตามเช่นมีเขาทำของชำร่วยเป็นพัดใบหนึ่งแล้วเขาก็เขียนตัวหนังสือใส่นั้นว่าศีลเด่นเป็นงานชาญวิชาเป็นพัดของโรงเรียนเขานะโรงเรียนนี้คือโรงเรียนราชินูปราชินูทิศนวมินราชินูทิศนวมินอยู่ใกล้ๆกับสันติอโศกกันโรงเรียนนวมินราชินูทิศเป็นโรงเรียนในราชินูปถัมภ์พระราชินีอุปถัมภ์แล้วก็มีโลโก้ของพระราชินีนะมีลัญจกรสกของพระราชินีติดอยู่ด้วยเสร็จแล้วก็มีเคิร์ฟของโคงในนั้นสีเด่นชัดเลยนะสีเด่นเป็นงานใครเห็นแล้วอาตมาเคยมาโชว์สีเด่นเป็นงานฌานวิชาซึ่งเป็นมอตโต้ของพวกเราชิ้นเด่นเป็นงานชาวิชามีคนสงสัยว่าเอ๊ะพอท่านไปเอาของเข้ามาหรือเปล่าอาตมาก็บอกเอ๊ะเราดูแล้วก็เราคิดจริงๆนี่ว่าจะเอาคำอะไรว่ามาต่อศีลกับงานกับวิชาการเนี่ยชิ้นเด่นเป็นงานคิดออกเร็วเออศีลนี่ชิ้นเด่นก็เป็นงานได้ไอ้ชาวิชาคิดอยู่ตรงนั้นอะไรวะมันจะวิชาการวิชาการวิชาการการวิชามันไม่รู้เรื่องนะเป็นงานการวิชายังคิดยังจำได้อยู่เลยว่าเราจะเอาชิ้นเด่นเป็นงานการวิชาไม่รู้เรื่องแน่มาคิดคำว่าฌานเออวิชาเนี่ยมันต้องให้เก่งวิชาด้วยใช้ได้ใช้ได้ชิ้นเด่นเป็นงานฌานวิชามันหมดเลยชิ้นเด่นนี่ก็บอกลักษณะของขยายคำว่าชิ้นอยู่แล้วว่าชิ้นดีดีเด่นเด่นนะเป็นงานต้องเป็นๆ นะมันได้อยู่แล้วเออวิชานี่ก็ต้องเชี่ยวชาญนะชาญนะโอ้ดีจึงได้คำสามคำนี้เราก็ว่าเราคิดนะเอ๊ไม่ใช่ของเราหรือเปล่าว่ามาดูแล้วมันของเราทำไมเขาเอาไปเออตรงนี้เป็นคำถามไม่ต้องโทรเพราะมีคนรายงานแล้วเขาก็ยอมรับว่าของเราเขาไม่ได้คิดตู่แต่เขาเต็มใจที่จะรับอันนี้นี่ก็เป็นข้อมูลที่เราฟังแล้วก็บอกว่าเออเดี๋ยวนี้อีแรงนี่มีคนอยากเห็นหน้าอยากจะดมกลิ่นบ้างนิดๆกลิ่นเราสะอาดขึ้นหน่อยนึงอีแรงนะอย่างนี้เป็นต้นที่อาตมาหยิบอันนี้มายกเป็นตัวอย่างก็เพื่อเห็นกระแสของสังคมนะถึงขั้นที่ว่าโรงเรียนนี้เดี๋ยวว่าที่โรงเรียนนี้เรามีเด็กของเราเด็กอโศกเราเนี่ยเด็กสมาชิกขาสันติในกัดไปเข้าโรงเรียนนี้ไปเรียนม.ปลายที่นี่ได้เป็นประธานนักเรียนเลยเราชอบแล้วเขาก็พูดฝากมาบอก เด็กสติอโศกเมื่อไหร่จะไปเข้าอีบอกเลยนะรับทุกคนว่างั้นนะเด็กสติอโศกมารับทุกคนก็แสดงว่าเขาเองเขารับอันนี้ได้และรับชื่นชอบนี่ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าหลักการของเราเนี่ยมันยากนะศีลเด่นเป็นงานใครว่าจะเป็นไปได้มาถือศีลขณะที่เราไปเนี่ยพวกที่ครูเลยไปประชุมไปพูดกันจะสัมมนาวิธีพุทธอะไรนะบอกโอ้ยไม่ได้ถือศีลให้ครูถือศีลก่อนจะไปทำยังไงแล้วไปให้เด็กถือศีลสุดท้ายจำนนให้เด็กถือศีลเอาแต่ให้ครูอย่าพึ่งนะโอ้ยอย่าว่าศีลเด่นเลยถือศีลยังไม่เอาเลยแล้วมันจะไปไหวเหรอเนี่ยเพราะงั้นมันยากคนมันยังไม่รับอะไรแต่ขนาดนี้เขาตั้งใจเขาก็ยินดีรับขนาดนี้มันมีอัตราการก้าวหน้ามันคืบเข้าไปสู่จิตมนุษย์เข้าไปสู่สภาพอะไรเนี่ยมันก็เจริญนะนะที่อาตมาเล่าละเอียดเราอะไรจะให้ฟังให้เข้าใจเนี่ยสิ่งต่างๆพวกนี้มันก็คือมนุษย์ชาตินะมันก็ดีขึ้นนะอย่าว่าแต่ศีลเด่นเป็นงานตอนนี้เนี่ยนะแหล่งสื่อสารต่างๆนี่เขาก็ไม่ชอบหน้าอโศกเราพยายามส่งข่าวส่งข่าวเชื่อมสัมพันธ์เขาไม่เคยต่อให้ลงข่าวให้หน่อยนี่ไม่มีเขาจะต่อข่าวของอโศกนี่ยากสุดยากขนาดสนิทกันยังไม่เคยจะลงเลยเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่ลงนอกจากไม่ลงแล้วอย่าว่าจะไม่ลงให้นะจะให้โปรโมทนี่อย่ามาหวังให้โปรโมทให้อโศกนี่อย่าหวังไม่รู้ว่าเราไปจ้างไปลงโฆษณาแล้วจ้างลงโฆษณาอโศกเขาจะรับลงโฆษณาให้แกอโศกหรือเปล่าไม่รู้แต่เขารับโฆษณาเล่านะครับนะรับโฆษณาเล่านะรับดีไม่ดีโฆษณายาบ้าเขาอาจจะรับก็ได้นะแต่อโศกนี่จะไปจ้างรับจ้างลงโฆษณาเขาจะลงโฆษณาหรือเปล่ายังไม่รู้นี่พูดให้ฟังเหมือนกับว่าเหมือนกับเขารังเกียจอะไรอย่างเงี้ยคือขนาดอย่างนั้นแต่เอาเถอะมาถึงวันนี้แล้วสิ่งเหล่านี้จางคลายไปสิ่งเหล่านี้ดีขึ้นนะอะไรนะอะไรทำไมอ๋อไม่ใช่หมอประเวศพูดฮะทำไมตุ้มก็หมอประเวศเหรอเขาบอกหมอประเวศหรือหมออื่นหมอคนอื่นไม่ใช่เหรอหมอประเวศเลยเหรอเออผมไม่ได้เข้าใจว่าเป็นหมอประเวศผมเข้าใจว่าหมอคนอื่นผมว่าหมอคนอื่นก็อุ่นใจแล้วนี่ยังหมอประเวศท่านองค์นี้ได้ฟังคือมีข้อมูลมาตอนนี้ตุ้มหรือคุณทานดาวทองแก้วพี่สาวของคุณทองแก้วทองแก้วเนี่ยไม่ทองแก้วแล้วทองแก้วเขานาวาบุญนิยมแล้วส่วนทองแก้วตอนนั้นยังทองแก้วอยู่สมารีเดิมนะตุ้มเขาทำงานอยู่หนังสือหมอชาวบ้านแต่ก่อนนี้เขาก็เคยเสนอจะสัมภาษณ์อาตมานี่ลงหนังสือหมอชาวบ้านแต่มาคราวนี้มาบอกมาก่อนจะมานี่บอกขอสัมภาษณ์แต่นี้ยังไม่ได้สัมภาษณ์แต่จะนัดวันสัมภาษณ์จะไปลงมาชาวบ้านหมอชาวบ้านเขาก็มาขอเสนอเขาที่ประชุมบอกว่าจะขอสัมภาษณ์อย่าหาว่าเป็นลูกศิษย์เลยนะเขาว่าเขาพูดเขาก็เล่าให้ฟังเต็มๆอ่ะว่าอย่าหาว่าเป็นลูกศิษย์เลยนะบอกว่าขณะนี้นี่มันก็น่าจะเป็นผู้ที่ทำงานกับสังคมช่วยสังคมมานี่ก็เป็นที่ยอมรับกันขนาดนี้แล้วเนี่ยจะได้ไหมจะสัมภาษณ์ท่านโพธิลักษณ์มาลงข้อมูลมาเขาก็คือบอกว่าหมอเขาก็บอกว่าเอาได้ขณะนี้ได้แล้วของจริงก็ว่าของจริงเขาจะสับเนี่ยคำเนี้ยเอาได้ของจริงก็ว่าพิสูจน์แล้วว่าของจริงแต่นี่แต่อีกอย่าโฆษณามากนะมีอย่างนี้อีกอย่าโฆษณาบอกอโศกมากนะยังมีคำชับคำชาอันนี้อีกคือก็แม้คำพูดเหล่านี้ถ้าจริงมันก็บอกทุกอย่างคือความจริงใช่ไหมมันบอกอะไรพวกคุณก็คงมีปฏิภาณรู้มันบอกอะไรมันมีความรับครับมันมีการยอมรับรับแค่ไหนไม่รับแค่ไหนอะไรต่างๆนานาพวกนี้ซึ่งอาตมาเองอาตมาว่าอาตมาเข้าใจโลกเข้าใจโลกีเพราะงั้นอาตมาไม่ได้อะไรหรอกอาตมายินดีเป็นอีแรงอาตมาไม่ประหลาดเลยนะคนจะไม่รักอีแรงอาตมาก็ไม่ว่าอาตมาเองอาตมาจะดูที่ตัวเองว่าเออเราเองเรานี่เผลอไผลไปเราเองเราเพี้ยนไหมสิ่งที่นี้เป็นกุศลหรืออกุศลมันเป็นกุศลแท้หรืออกุศลจริงชัดเจนให้ได้ถ้าอาตมาใช้ปัญญาสุดยอดแล้วพยายามตรวจสอบข้อมูลตึงๆสิ่งแวดล้อมวัดจริงๆแล้วลึกซึ้งที่เรารู้ลึกซึ้งหลายๆอย่างเนี่ยอันนี้เป็นกุศลแท้เราก็ต้องยืนยันบ้าง บางอย่างกุศลก็ยังยอมอนุโลมเออมันยังจะต้องเปื้อนๆหน่อยๆก็ต้องยอมเขาก่อนกาลัญญุตาบางทีกาละมันยังไม่ได้เนี่ยก็ต้องจำนนให้คันนี้ก่อนได้แล้วเราเข้มขึ้นมาแล้วเราได้ของเราเราจะอนุโลมคนอื่นอะไรพวกนี้ต้องคำนวณหมดนะเพราะในการศึกษาที่จะมาเป็นคนเป็นคนที่บริสุทธิ์ไม่เป็นทาสใครและเราแข็งแรงสามารถอนุโลมคนอื่นอุ้มคนอื่นเปื้อนกับคนอื่นแต่ไม่ติดเราเราเปื้อนโคลนโคลนของคนนั้นของคนนี้ของเขาทั้งนั้นน่ะแต่เรานี่ไม่ดูดไม่ซับแล้วเหมือนน้ำกับใบบอนไม่ดูดไม่ซึมไม่ซับได้จริงเปื้อนเท่าไหร่ก็เปื้อนได้มันจะเปื้อนมากเข้าทนไม่ไหวนะคนที่ไม่มีอินทรีย์พละพอเปื้อนมากขนาดนี้คุณถูกซึมซับแล้วเพราะงั้นต้องดูตัวเองให้ดีว่าเราอนุโลมขนาดนี้นี่เรารอดไหมเหมือนคนอยู่ปากบ่อจะอนุโลมเอื้อมลงไปชู่ชวนอยู่ใต้ในก้นบ่อน้ำหนักเท่านี้เราสามารถที่จะยื่นแรงเข้าไปได้เกินนี้ไหมถ้าเกินนี้เราหลุดหัวทิ่มตกบ่อตามเข้าไปถ้าขนาดนี้เรายังมีแรงมากพอที่จะดึงเขาขึ้นได้คุณก็ต้องประมาณของคุณเองไม่มีใครที่จะบอกคุณได้ดีเท่าคุณเองอย่าประมาทนะถ้าเราทำได้เราก็จะเป็นคนพระพุทธเจ้าเป็นคนอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเป็นคนประเสริฐเป็นคนมีประโยชน์ต่อผู้อื่นอย่างมากประโยชน์ตนก็คือกิเลสหมดจบแล้วคุณจะไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครเลยในโลกมีแต่คุณจะเป็นประโยชน์ต่อโลกทั้งนั้นเลยแล้วคนชนิดนี้เนี่ยไม่สร้างนะจะไปสร้างคนชนิดไหนอ่ะทุกวันนี้มหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยมันสร้างคนขึ้นมาดูมาทำลายมาเอาเปรียบเอารัดเสร็จแล้วก็ไปสร้างหลักเกณฑ์ในสังคมขึ้นมาแล้วก็สร้างหลักเกณฑ์เอาเปรียบหมดเลยตัวเองมีฤทธิ์แรงมากแล้วยังไม่พอไปสร้างหลักเกณฑ์ไว้ให้แก่ตัวเองได้เปรียบอีกหมดพักพวกตัวเองอะไรเองหมดเลยข้างล่างต่อสู้ไม่ไหวหรอกเมื่อไรข้างล่างก็ต่อสู้พวกนี้ไม่ไหวและทุกคนก็จะขึ้นไปเป็นพวกที่ได้เปรียบและพวกเราเนี่ยก็ไม่ใช่คนต่ำต้อยพื้นฐานคุณจะเป็นคนสูงคุณจะเป็นคนต่ำคุณจะเป็นคนรากหญ้าหรือคุณจะเป็นคนหอคอยก็ตามเราไม่เอาเปรียบทั้งนั้นน่ะแม้เราจะเป็นคนหอคอยได้เราก็ไม่เอาเปรียบเราจะเป็นคนรากหญ้าได้เราก็ไม่เอาเปรียบอยู่แล้วเราก็ไม่เอาเปรียบจริงๆแต่คนรากหญ้ามันก็จะพยายามเอาเปรียบเหมือนกันเมื่อมันไม่เรียนไม่ศึกษาและไม่ละกิเลสมันก็เลยทุกอย่างมีแต่ศัตรูเอาเลยเวลาไป 6-7 นาทีแล้วนะเอาละมันก็มีอะไรที่จะพูดกันไปอาตมาจะมีอายุยืนไปอีกเท่าไหร่อาตมาก็คงจะต้องบรรยายแล้วก็พูดให้พวกเราเข้าใจพวกเราที่ใส่ใจธรรมฟังธรรมไม่เบื่อหรอกถ้าเข้าใจธรรมะแล้วมันก็จะรู้ประโยชน์แต่อย่าเอาแต่รู้ต้องรู้ฐานะตัวเองว่าตอนนี้เราถึงตรงไหนแล้ว อะไรเป็นสักกายะอะไรที่เป็นตัวการตัวการตัวสำคัญตัวที่ได้แล้วก็คือได้แล้วตัวที่ยังไม่ได้คุณจะต้องรู้ตัวนั้นแล้วละแล้วลดแล้วล้างนี่หน้าที่ลูกพระพุทธเจ้ามีหน้าที่ล้างกิเลสงานการมันไปด้วยกันทำงานไปด้วยกันล้างกิเลสไปด้วยนี่คือความวิเศษที่สุดของศาสนาพุทธคือทฤษฎีวิเศษไม่ใช่ปฏิบัติธรรมก็ต้องไปนั่งหาที่สงบอยู่อย่างต่างหากทำงานที่ต่างหากแยกกันอันนี้ผิดมากเลยเพราะเราต้องทำงานนี่แหละแล้วก็ต้องสร้างสรรค์ด้วยประโยชน์ตนประโยชน์ท่านไปในตัวขณะใดที่ประโยชน์ตนยังไม่หมดก็ได้ประโยชน์ตนล้างกิเลสตัวเองไปด้วยประโยชน์ท่านก็จะเกิดไปด้วยที่เราปฏิบัติธรรมปฏิบัติงานนะงานการของสหธรรมิกของเพื่อนพรหมจรรย์เราก็เอาภาระทำพร้อมกันนั้นก็เพ่งเล็งกล้าอยู่ในอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาของเราไปพลางด้วยตลอดจนกว่าเราจะหมดประโยชน์ตนก็คือหมดกิเลสจบเหลือแต่ประโยชน์ท่านอย่างเดียวเมื่อนั้นโอ้โหถ้าเรามีแต่ประโยชน์ท่านอย่างเดียวกันนี่ทุกคนในประโยชน์ตนหมดโอ้คุณคิดดูสิว่าเราจะเราก็จะได้หมดแล้วนี่อาณานิคมในโลกนี้นี่มีขนาดประมาณเท่านี้เนี่ยมีอรหันต์ประมาณเท่านี้ไปได้รอดเลยขนาดยังไม่มีอรหันต์ขนาดนี้เราก็ยังได้พอประมาณขนาดนี้เห็นไหมไม่ใช่อรหันต์แล้วนี่อะไรนะวันนั้นอรหันต์อะไรไม่ใช่หอยไม่ใช่ฮะอาลาหุอาลาหวยเหรอไม่ใช่อาลาอะไรมันนั้นไม่ใช่อาลาเหออาลาเหอเกิดพูดมาแล้วอาลาอะไรหอนี่พันไปตัวอะไรไม่รู้วันนั้นรู้สึก แปลกหูดีเอาละช่างมันคิดไม่ได้ก็ช่างมันที่มันแสลงคำแสลงเล่นๆไปพวกเราเป็นคนจริงมีสิ่งที่จริงนี้แล้วมารวมนิสิตนี้บอกแล้วนโยบายหลักลดกามที่เหลือให้หมดให้เป็นอนาคามีเป็นอรหันต์ให้ได้แล้วก็ประจำถิ่นขบวนการกลุ่มระวังจะเกิดขบวนการกลุ่มเอาให้ดีเอาละในหลังบัตรนั้น บอกไว้มีหลักสำคัญอยู่สองเรื่องอันที่หนึ่งคือวรรณะเก้าวรรณะเก้าเป็นเป้าประสงค์ของเราที่จะให้พวกเรานี่ปฏิบัติตนศึกษาแล้วก็เป็นคนที่จะมีคุณภาพ9ประการนั้นตั้งแต่สุภะสุโปสะนะอภิชาสันตุทิสันเลขะทูตะปาสาธิกะอัปัจจยะไปจนกระทั่งถึงที่สุดวิริยารัมภะนั่นน่ะนะเราก็จะต้องใฝ่ใจศึกษาและฝึกฝนตนให้มีคุณภาพให้ไปถึงจุดนั้นให้ได้อีกอันนึงก็คือสภาพผลที่แท้จริงของจิตวิญญาณที่ได้ขัดเกลาแล้ว มีคุณภาพสามโลกโลกที่หนึ่งก็คือโลกโลกุตระจิตจิตของเราเมื่อขัดเกลาดีสมบูรณ์ถึงแม้ไม่สมบูรณ์ก็จะเริ่มเป็นโลกุตระจิตจะเป็นโลกุตระตามลำดับตั้งแต่โสดาบันสกิทาคามีก็เป็นโสดาก็เป็นโลกุตระหรือเป็นอริยะขึ้นตามลำดับอนาคาอรหันต์ขึ้นไปเป็นจิตที่ล้างกิเลสออกแล้วก็แข็งแรงแข็งแรงที่จะอยู่เหนือโลกเรียกว่าโลกุตระ อยู่เหนือประเภทที่โลกหรือโลกีเขากระทุ้งกระแทกอย่างไรก็ไม่หวั่นไหวไม่กระเพื่อมไม่มีกิเลสเกิดอีกไม่มีกิเลสไม่มีรสอัตสาทะรสโลกีไม่มีสังสารวัฏไม่มีความหมุนวนเกิดตายก็ดีตายสนิทแล้วดับสนิทละโลกวิทูจะมีโลกที่สองโลกวิทูก็คือจะมีปัญญารู้จักโลกรู้จักโลกีเท่าทันโลกีที่เขามอมเมาที่เขามายั่วยุที่เขามาพยายามที่จะให้เราเนี่ยจิตหวั่นไหวหรือจิตที่จะเอ็นเอียงเข้าไปมีกิเลสแบบโลกๆอีกอย่างเก่านั่นเป็นจิตทงทนแล้วโลกวิทูรู้จักโลกแล้วก็ไม่เป็นแล้วเป็นโลกุตระจิตนั่นเองแต่จะรู้จักโลกว่าเขาสมมุติว่าอย่างไรแบบไหนก็จะตามรู้เขาอาจจะรู้ไม่เท่าทันบ้างบางอย่างก็สมมุติเหลือเกินสมมุติจนเราตามไม่ทันก็ไม่เป็นไรไม่ได้เกิดโหยหาอาวรอาลัยอะไรนะไม่รู้สึกต่ำต้อยหรือด้อยน้อยหน้าอะไรนะโลกวิทูรู้จักโลกและก็รู้จักสำคัญก็คือรู้จักวิธีที่จะอยู่เหนือโลกอันนั้นให้ได้เพราะงั้นก็จะสามารถสอนคนแนะนำคนช่วยเหลือคนได้เพราะเรารู้จักรู้เท่าทันตามสมรรถนะตามความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคลโลกวิทูรู้เท่าทันโลกรู้จักโลกที่กว้างบางคนก็รู้โลกวิทูกว้างอย่างพระพุทธเจ้าผู้มีโลกวิทูมากที่สุดพระอริยะอื่นๆก็สามารถรู้ตามลำดับเท่าที่ตนเองจะสั่งสมบุญบารมีก็โพธิสัตว์มหาสัตว์ก็รู้มากหน่อยลดลงมาก็รู้ไปตามลำดับพระอริยะจนกระทั่งถึงอริยโสดาก็รู้ไปตามลำดับขั้นไม่แน่พระอริยะโสดาบางรูปอาจจะมีโลกวิทูมากกว่าพระอรหันต์บางรูปก็ได้อันนี้ไม่แน่นอนเพราะว่าพระโสดาบันบางรูปนี่เรียนรู้โลกได้เก่งได้ไวแต่ละกิเลสช้าเพราะฉะนั้นบางรูปท่านละกิเลสได้ไวรู้โลกเท่าทันโลกช้าท่านก็เลยเป็นอรหันต์ซะก่อนแต่รู้จักโลกไม่ทันเขาสู้โสดาบันบางองค์ก็ไม่ได้เป็นได้โลกานุกัมปาโลกที่3ก็หมายความว่าเป็นผู้ที่มีจิตใจเอื้ออนุเคราะห์เอื้ออาทร เห็นทุกข์ของโลกเห็นทุกข์ของสัตว์โลกเห็นทุกข์ของมนุษยชาติยินดีจะช่วยเหลือมีน้ำใจมีความกรุณาปราณีมีความเอื้อเอ็นดูสัตว์โลกพระอริยเจ้าจริงๆจะมีอย่างนั้นไม่ใช่เป็นคนกระด้างไม่ใช่เป็นคนใจดำใจด้านแต่เป็นคนใจดีเป็นคนใจที่เกื้อกูลรู้จักทุกข์ของโลกมีน้ำใจเห็นคนตกทุกข์ได้ยากก็มีเมตตาอยากจะช่วยเขาพ้นทุกข์แล้วก็มีกรุณาลงมือช่วยเขาเท่าที่จะสามารถหรือโอกาสบางทีไม่มีโอกาสจะช่วยเขาก็ได้บางทีคนนี้ไม่น่าช่วยเห็นเขาได้รับทุกข์อยู่ตำตาเช่นพระพุทธเจ้าไม่ได้ช่วยเทวทัตเป็นต้นเห็นเขาทุกข์อยู่ตำตาพระเทวทัตทุกข์อยู่แท้ๆแต่พระพุทธเจ้าก็ช่วยไม่ได้เพราะช่วยไปก็เสียแรงเปล่าแล้วก็ทำให้เขากิเลสแย่อีกกว่าเก่าด้วยก็ต้องทิ้งต้องวางไม่ช่วยก็เป็นได้แต่จริงๆแล้วจะมีจิตมีน้ำใจจะช่วยผู้อื่นมีโลกานุคัมปายะหรือโลกานุคัมปานี่เป็นโลกที่สามคุณลักษณะพวกนี้ต้องพิสูจน์ธรรมะของพระพุทธเจ้าเราจะรู้เราจะเป็นจริงได้อย่างนั้นก็อ่านดูแล้วก็พยายามภาคเพียรตัวเองอยู่ในบัตรของทุกคนอยู่ในหลังบัตรมีอย่างนั้นแล้วก็เราก็ภาคเพียรปฏิบัติประพฤติให้มันได้พิสูจน์ความจริงอย่างนั้นนี่เป็นนักศึกษาของสัมมาสิกขาลัยจะมีทั้งความรู้โลกโลกสามารถสร้างสรรค์ก่ออะไรที่จะเป็นเครื่องกินเครื่องอยู่เครื่องอาศัยสิ่งที่จะใช้รักษาร่างกายอาศัยทั้งร่างกายทางจิตใจก็จะต้องได้รับการศึกษาฝึกฝนเจริญขึ้นดังที่กล่าวแล้วจนกระทั่งเป็นประโยชน์ต่อโลกเป็นคนที่มีคุณค่าต่อโลกอย่างแท้จริงนะมีความรู้ความสามารถที่จะช่วยเหลือมนุษย์ไม่ใช่ศึกษามาแล้วก็ไปทำร้ายหรือไปข่มเบียดเบียนไปข่มขีเอาเปรียบเอารัดที่สุดไปทำร้ายคนอื่นเขาการศึกษาแบบนี้ใช้ไม่ได้แต่การศึกษาเรานี่จะต้องเป็นดังที่กล่าวนี้นี่เป็นอุดมการณ์เป็นเจตนารมณ์ที่แท้ซึ่งอาตมาได้เคยอธิบายฟังแล้วว่าการศึกษาทางโลกีนั้นเขาไม่เข้าใจเขาให้การศึกษากันไปแล้วเขาไม่ได้สอนทางศีลธรรมทางจิตวิญญาณหรือคุณธรรมของมนุษยชาติแล้วให้ฝึกฝนมาเขาไหมเขาสอนแต่ความรู้กับความสามารถเสร็จแล้วให้ความรู้ความสามารถที่นักศึกษาได้นั้นเอาไปเอาเปรียบเอารัดเอาไปแย่งชิงเอาไปทำร้ายมนุษยชาติการศึกษาอย่างนี้จึงเป็นการศึกษาที่ล้มเหลวอย่างแท้จริงอาตมาไม่ได้ใส่ความไม่ได้ไปลงโทษเขาแต่มันเป็นความจริงอย่างนั้นเพราะการศึกษาข้างนอกนั้นโดยไม่ได้มีการศึกษาทางคุณธรรมเลยจึงไม่มีหลักประกันอะไรเลยล้มเหลวด้วยประการชนนี้นะเราจึงต้องสร้างอุดมศึกษาหรืออุดมศึกษาให้มีคุณภาพที่จะทำให้คนไม่มีประโยชน์ต่อโลกต่อสังคมจริงๆชั้นประถมชั้นมัธยมก็ตามเราก็ศึกษามาในแนวนี้ทั้งนั้นเพื่อที่จะให้คนเป็นคนที่มีประโยชน์ต่อสังคมน่าพึ่งตนเองเป็นคนที่ไม่มีหนี้ไม่มีบาปเป็นคนที่มีบุญมีคุณค่าประโยชน์ต่อโลกโดยสัจจะไม่ใช่มาหลอกกันมามีประโยชน์อย่างทุกวันนี้ผู้ไปบริหารประเทศผู้ที่ขึ้นไปเป็นนักธุรกิจยิ่งใหญ่เขาดูดเขาเอาเปรียบเอารัดอย่างลัทธิทุนนิยมเนี่ยเขาข่มขีเป็นหนี้ไม่ได้ปราณีจริงเลยไม่ได้ปราณีคนดูท่าทีก็มีกรรมกิริยาเหมือนมีปราณีช่วยเหลือเฟื่องฟ้าบ้างแต่เปล่าสรุปแล้วเป็นการดูดเป็นปลิงของสังคมเป็นนักดูดชั้นหนึ่งดูดอยู่ในโลกทั้งสิ้นซึ่งเขาไม่รู้เขาไม่เข้าใจความจริงอันนี้เขาไม่ได้ศึกษากันก็น่าสงสารแต่ไม่รู้จะทำยังไงเราก็จะต้องพิสูจน์อาตมาพูดไปนี่เขาไม่ค่อยเชื่อกันหรอกถ้าอาตมาไปพูดอย่างนี้ที่สนามหลวงประกาศให้แข็งๆหน่อยนะบอกว่านี่พวกนี้ศึกษาพวกนักศึกษาหรือว่านิสิตหรือพวกที่จบมาจากมหาวิทยาลัยต่างๆก็น่าจะตามมาเหยียบอาตมาตายก็ได้หาว่าไปลบหลู่เขาไปดูถูกเขาเป็นได้เพราะเขาไม่เข้าใจเขาพาซื่อเขาเข้าใจอย่างนั้นจริงๆแต่คนมีปัญญาปฏิภาณอาจจะฟังออกอาจจะเข้าใจบ้างก็ได้สำหรับพวกเราอาตมามั่นใจว่าเราเข้าใจและเราก็จะดำเนินไปอย่างนี้นะ